Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 3 Şubat Pazartesi. Yıl 2020, ay 2, gün 34, Kasım 88. 1441 Hicri, Cemaziyel Ahir 9, 1435 Rumi, Ocak 21. Hayvanların çiftleşme zamanı. Fırtına. Günün malumatı. İki şey öğretisi. Kilise tarafından yakılarak öldürülen Giordano Bruno, 1548-1600, Rönesans felsefesini biçimlendiren filozofların en önemlilerinden biriydi. Hala tüm dünyada ilgiyle okunan ve üzerinde yorum yapılan iki şey öğretisiyle unutulmazlar arasına girmiştir. İki şey en çözümsüz problemleri bile çözer. 1. Bakış açısını değiştirmek. 2. Karşındakinin yerine kendini koyabilmek. İki şey yanlış yapmanı engeller. 1. Şahıs ve olayları akıl ve kalp süzgecinden geçirmek. 2. Hak yememek. İki şey kişiyi gözden düşürür. 1. Demagoji, yani laf kalabalığı. 2. Kendini övmek. Devamı yarın. Büyük saatli marif takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay'la beraberiz ve Robi Tayar bir ekip oluşturmaktayız. Andrei Grisku da bize destek oluyor. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı bir Llorando şarkısıyla yaptık. David Lynch'in bir filminde Rebecca Del Rio söylüyordu. David Lynch'in bu hayalle gerçek arasında geçen bir sahneyi anlatan Ağlamak şarkısı. Aslında çok klasik bir İspanya dünyasından bir şarkının adaptasyonuydu. Güzel bir şarkı. Neden çaldığımıza gelince, ağlamak üzerine şimdi Galeano'nun Kadınlar kitabına bakalım. Kadınlar, Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru. Yayıncılık. Ağlamak. Olay Selva'da, Ekvador'un Amazon bölgesinde yaşandı. Şuar yerlileri can çekişen bir nine için ağlamaktaydılar. Onun ölüm döşeğinin kenarına oturmuş ağlıyorlardı. Sahneye tanık olan başka dünyalardan gelmiş biri sordu. Hala hayatta olduğuna göre neden onun önünde ağlıyorlar ki? Ağlamakta olanlar cevap verdiler. Onu çok sevdiğimizi bilmesi için. Kadınlar, Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru. Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne geçmeden önce her ayın başında yaptığımız, bu sene boyunca da sürdüreceğimiz gibi 2020'de her ayın başında İmroz için Erdoğan Kahyaoğlu'nun yazmış olduğu küçük metinleri, şiir günce ve metinlerden oluşan bir edebiyat parçasını bölüm bölüm okuyacağız. Şubat'a gelen denk gelen Bay Niko. Bay Niko dedi ki, Troya Savaşı'nda İmroz bir üs olarak kullanılmış ve de o zamanlar birileri burada kalmış. İlk yerleşimcileri onlardı ki biz onlarız. Öteki Bay Niko dedi ki, Atina şehir devleti zamanı burası sürgün yeriymiş. İlk yerleşimciler onlardı ki biz onlarız. Öyle ki ahir zamanlardan beri buradayız. Evet, İmroz günlüğü de burada böyle devam ediyor. Şimdi günün haberlerine de bakalım ama tarihte bugüne öncelikle bakalım. 1809'da Charles Darwin doğmuş. Evet, evrim kuramıyla bilinen İngiliz biyolog. 1960'ında Birleşik Krallık Başbakanı Harold Macmillan dekolonizasyon politikasını simgeleyen değişim rüzgarı konuşmasını yaptı ki bu da sömürgecilik karşıtı hareketlerin bir sonucuydu tabii. Evet, şimdi de bambaşka bir sürecin başlangıcını yaşıyoruz. Brexit diye adlandırılan İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın bütünüyle barışçı bir, yani yeni bir savaşta olmadan, kapışmadan yaşanabilen bir 50 yılın belki de sonuna geliyoruz aslında. Tehlikeli bir şey, Britanya ayrıldı oradan. Demek ki böyle bir yıl dönümü. 1978'de bugün de ilginç bir konuşma Türkiye'den. Başbakan Bülent Ecevit kontrgerilla diye resmi bir kuvvet olmadığını söylemiş. Kontrgerilla o zamanlar derin devlet diye adlandırılan özel kuvvetlerin çok sık konuşulan ve pek çok kişinin hayatını derinlemesine etkileyen bir teşkilattı. Bülent Ecevit açıklama yapmış. Dışa dönük olarak oluşturulan bu gayri nizami savaş ve savunma kavramı öyle anlaşılıyor ki geçmiş yıllarda ülkemizin yine bunalımlı bir döneminde dönemin bazı sorumlularınca içe dönük olarak uygulanmıştır diye. Yani karşı çıkıyor aslında kontrgerilleye, ben gayet iyi hatırladım. İyi saatte olsunlar diyordu sanki. Evet. İsmini bulamadığında. Evet, çok yakın yani o dönemlerde yaşamış olan benim kuşağım, yani o zamanlarda orta yaşını, gençlikten orta yaşa geçiş dönemini yaşamış olanlar gayet iyi hatırlayacaklardır. Kontrgerilla heyulası Türkiye'nin özellikle büyük şehirlerinde, tabii ki taşrasında da öyle, çok ciddi bir kuvvet olarak biliniyordu, hala da günümüze kadar. Evet, bir ara bir Ergenekon davasında ümitlenmedik değildi acaba ortaya çıkarılıyor mu diye, ama bir kez daha bu gerçekleşmedi maalesef. Evet, hayal kırıklığı oldu. 1984 yılında bugün Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'na bağlı tüm hastane ve doğum evlerinde kürtaja izin verilmiş. Şimdi biliyorsunuz bu mesele tam tersine dönmüş durumda. Fiilen birçok hastanede kürtaj yapılamıyor. Buna dair hatta gazetecilerin çeşitli haberleri de var. Teker teker hastaneleri arıyorlar. Fakat hastaneler yapmadıklarını açıkça söylüyorlar. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu doruğa çıkmış vaziyette. Zaten sağ, dinci sağ elemanların baskısına uyan Donald Trump da seçilmek üzere. Hatta tarihinde, Amerika Birleşik Devletleri tarihinde ilk defa olarak bir başkan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, bu kürtaj karşıtı hareketin, yani aşırı dincilerin diyelim, onların yani evangelist hareketin güttüğü bir şey, yaşam hakkına bir darbedir diyenlerin toplantısına da katıldı. Bu ilk defa oluyor. Sadece ABD'de değil, İrlanda'da da geçtiğimiz yıl bir referandumla yanlış hatırlamıyorsam kadın hareketin de büyük bir başarısıyla kürtaj yasağı kaldırılmıştı. Polonya'da ve Arjantin'de de kürtajın yasaklanması için oradaki dindar hareketlerin verdiği mücadeleye karşı milyonlarca kadın sokağa çıkmıştı. Evet, kuvvetli bir Katolik harekete karşı. Bakalım ne olacak? Yani daha yeni Amerika Birleşik Devletleri'nden taze taze haberler geliyor. Kürtajın yeni yerlerde yasaklandı. Ama buna karşı da kuvvetli hareketler, evet, olduğu konusunda. Evet, bugün haberlerine geçelim ondan sonra. İki tane son derece önemli haber var. En önemlisi, belki de haberlerin gelmiş geçmiş en önemlisi aslında Güney Kutbunda, Antarktika'daki sıcak Doomsday Glacier diye adlandırılan, yani kıyamet buzulu diye adlandırılan yer, dünyanın en korkutucu yerinin videosu çekilmiş. Thwaites buzulu diye, Antarktika'daki batısındaki Güney Kutbu'nun devasa buzul çökerse önümüzdeki birkaç yıl içinde küresel deniz seviyelerini, yani bütün dünyada ani şekilde artıracak bir etkiye sahip. Yani hakikaten ne olacağı belli değil. Çeşitli gazetelerde var. En ayrıntılı olanlarından bir tanesi BBC çevre muhabiri Justin Rowlatt'ın da bizzat katıldığı Antarktika'daki kıyamet günü buzulu neden hızla eriyor? Küresel ısınma diye bir ayrıntılı bilgi var, haritalar, grafiklerle beraber. Ona döneceğiz ve yani bütün yeryüzünün, canlılar aleminin en önemli haberlerinden biri olduğuna hiç şüphe yok. Ama ona dönmeden bir de yani şimdiye kadar benzeri görülmemiş verilerle, mesela Washington Post'tan da Chris Mooney yazmış, Antarktika'nın en tehlikeli buzulu alttan, denizin altından erimekte. 600 metre altından bayağı ciddi bir şekilde eriyor. Bu çok beklenmedik, yani beklenmedik derken kabullenmek istemediğimiz çok ağır sonuçlar doğurabilir deniyor. Bilim insanları da zaten kutuplarda rekor sıcaklık olduğu söylenmişti 2019 için. Evet. Yani erime de rekor seviyedeydi. Evet, çok uzak gibi gözükebilir diyorlar ama aslında bütün hepimiz için son bir çok alarm çanı, uyarı çanı olması gerektiğini söylüyorlar. İklim değişikliği denen şeyin ta kendisi oluyor diyorlar. Hatta yani 600 metre dik bir şeyi kazmışlar. British Antarctic Survey diye New York Üniversitesi ile Britanyalı araştırmacıların birlikte yaptıkları yeni araştırmada tüyler ürpertici videolar da var. Önce flu görünüyor, ondan sonra da yalnız bayağı denizin altında nasıl eridiğini görülüyor. Bu yeni araştırma Antarktika'nın en tehlikeli buzulunun alttan erimekte olduğunu, bir bilim insanı da bu gerçekten çok çok kötü demiş. Yani sürdürülebilir bir durum değil o buzul için demiş. Ama o buzul sürdürülemiyorsa, ayakta kalmıyorsa dünyanın geri kalanında da daha işler çok kötü demektir. Ona döneceğiz. Şimdi bir ikinci çok büyük haber de korona virüsü diye adlandırılan şeyin haberleri. Doğrusu ölenlerin sayısı 361'e ulaşmış durumda. Ve daha önce söylenen SARS adlı virüsün, onun akrabası olan virüsün salgınındaki ölü sayısını da dün itibariyle aşmış olduğu haberi geliyor. Çin'de Wuhan şehrinde ortaya çıktı ve önce türler arasında sıçramayla sonra da insandan insana bulaşabilen korona virüsü salgını nedeniyle ölenlerin sayısı bugün itibariyle BBC'den yaklaşık 3 saat önce aldığımız bir haberle 361'e ulaşmış ve SARS salgındaki ölü sayısını aşmış. Yani 2002 ile 2003'teki, yani bundan 8-9 sene önceki şey, 7-8 sene önceki virüs salgınında toplam 349 kişi ölmüş. 350'yi bulmamıştı. Şimdi 361 oluyor. Çin'de 17.200'e ulaştı son söyleniyor. Hubei eyaletinde 56 kişi daha hayatını kaybetmiş. Bir kişi de Chongqing eyaletinde ölmüş. En az 24 ülkeye yayılmış durumda. Rusya, Nepal ve Moğolistan Çin'le kara sınırını geçişlere kapatmış durumda. En az 19 vaka Tayland'da görülüyor. Yaşlı bir Çin hasta da HIV ve grip ilaçlarından oluşan bir kokteyl tedaviye olumlu yanıt verdi diye de iyimser bir haber vermiş. 48 saat sonra hastada virüsün yok olduğunu aktarmışlar. Bunları belki daha sonra Önce Hayat programcımız Selim Badur'la da daha sonraki günlerimde konuşma imkanı buluruz. Geçen cuma gayet ayrıntılı açıklamalar yaptığını biliyoruz. Gün be gün takip etmek lazım. 1000 yataklı hastanede bugün açılıyormuş. Evet, bugün hizmete girdi. Yani bu aslında monte edilmiş mobil ev gruplarından oluşan bir hastane. 10 gün önce yapımına başladılar. 1000 kişilik yatak kapasitesinden söz ediliyor. Wuhan kentinin 25 kilometre ötesinde bir tür karantina hastanesi. Aslında sadece 10 gün içerisinde hızla inşa etmişler. Askeri yetkililerin bu arada sorumlu olduğu bir hastane burası. Sağlık ekibinin vesairenin de öyle ordudan oluşturuyor. Zaten ordu el koydu aslında. Evet. Yani çok acayip bir şey yaşıyoruz. Yani bütün hastaneleri Kızıl Ordu yönetiyor artık. Evet. Yani çok alışılmış bir durum değil. 1000 yataklı hastaneye açıyorlar değil mi? Bugün evet, açıyorlar. Bugün hizmete giriyor. Yani 1400, hizmet demek ne kadar doğru olacak bilmiyorum tabii de. 1400 kişi görev alacakmış burada. Bir de yarın değil öbür gün bir ikincisi de tamamlanacakmış benzer büyüklükte bir hastane. Evet, o da BBC'nin haberinde var, BBC Türkçe'nin. Yani söz konusu iki hastanenin tamamlanmasıyla kentteki yatak kapasitesi 10 bine ulaşacak demiş. Bu yani ciddi bir salgının giderek büyümesinden korkulduğunu da gösteren en temel kanıtlardan bir tanesi olsa gerek. Bu arada ilginç bir uygulamaya da geçmiş Çin. Ölenlerin gömülmesini yasaklamış. Yani zorunlu olarak herkese cenazeleri yakmaları emri verilmiş. Ve bunu tabii ki yine ordu yapıyor aslında. Evet. Şimdi çok acayip şeyler de oluyor aslında. Tabii bir de ekonomik etkilerine bakmak lazım. Şey, Guardian gazetesi yakından son dakika haberleri olarak takip ediyor. Biz de oradan alıyoruz çünkü önce sabah tabii doğu bölgelerinde Çin'de oluyor. Bir kere Şangay borsası ilk defa bu yeni ay, yeni yılın ay yılı diyorlar ya onlar. Onun açılmasından sonra ilk defa açılıyor. Ve %9'luk büyük bir düşüş olmuş Çin borsasında. Cuma günü zaten programda şey demiştik. 1,5 trilyon dolarlık bir ekonomik kayıptan söz ediliyordu. Evet. Bu cuma günüydü. Şimdi 3 gün daha geçti. Ve kapalıydı tabii borsa. Evet. Şimdi borsa şimdi açılmış durumda. Yani böyle acayip şeyler var. Mesela Yeni Zelanda'da Çin'den gelecek yolculara sınırlarını kapatmış durumda diyor Guardian'ın haberinde. Bir de maske sıkıntıları falan gibi böyle tamamen kıyamet alametleri gününü andıran şeyler var. Kıyamet kelimesi de sık sık kullanılmaya başlandı zaten. Hem bu Antarktika buzulunda da kıyamet buzulu deniyor hem de şimdi kıyamet alametlerinden bahseden birçok haber yayınına da başlıyoruz. Doktorların kendileri de yüz maskeleri almak için sıraya girdiklerini gösteren fotoğraflarda maske bulunamıyormuş. Doktorlar için bile yani. Türkiye'den de 200 milyon maske ısmarlandığına dair haberler var. Doğrulatma imkanı bulamadım. Yani şeyde zaten bir soru işareti. Maske takınca tam olarak nasıl hani virüsün geçmesi engelleniyor o da belli değil ama belli yani. Değil. Psikolojik bir şey evet. bir ölçüde. Bir de çok iyi maske olursa belki bir işe yarıyordur. Gözden de geçiyormuş çünkü nemli alanlarda. Bu keseli bir virüs bu. Antibiyotik tabii ki işlemiyor. Evet. O bakterilere karşı antibiyotik zaten. Maske muhtemelen sizin yaymanızı biraz olsun engelliyor evet. Zaten. Kapmanızı i̇şte engellemiyor. Falan. Evet yani onun için. Evet yani şey Brezilyalılar kalmışlar Wuhan'da ve Bolsonaro'ya yalvarıyorlarmış. Ne olur bizi buradan kurtar diye. Yani hakikaten kepazelik durumunda dünyanın hali. Bir yandan dünyanın en güçlü liderleri bunlar Bolsonaro'lar filan. Bizden güçlüsü yok diyorlar. Kadınlara küfrediyorlar. Yoksulları ayaklar evet, altında evet. Alıyorlar, çiğniyorlar ya da bütün özgürlükçü gazetecileri hapsetmeye çalışıyorlar, öldürmeye filan. Bir yandan da böyle. Ve bunlar ırkçı hemen hemen hepsi zaten. Hepsi ırkçı. Ve şimdi zaten bu virüsü hemen bahane ederek Çinlilere, Asyalılara yönelik korkunç ırkçı uygulamalar var. İtalya'da saldırılar olmaya başlamış. Geçen hangi ülkedeydi unuttum. Bir uçaktan Çin'den gelen uçaktan inenlere ellerinde böyle böcek ilacı gibi şeyler ilaçlarla insanların üzerine sıkıyorlar. Harika. Ya, zaten şey sterilize ediyorlar yani. Da çıktı ya bunlar her şeyi yerler. Evet. Yılanı, aslanı, kaplanı, evet. Yarasayı falan diye böyle yaygın şeyler de oluyor. Evet, hemen kültürel farklılıklar üzerinden evet. Sonuca gitmeye başlıyorlar. Fakat son olayları şöyle bir özetleyecek olursak işte. Filipinler'de ilk ölüm Çin dışındaki ilk ölüm Filipinler'de gerçekleşti evet, yanılmıyorsam. Evet. Onu araştırmaya koşuyormuş. Filipinler'in de korkunç ırkçı kadın düşmanı bir evet. Cumhurbaşkanı var zaten Duterte. Duterte evet. Şimdi onlar kimle o ölenle kim ilişkide diye bir araştırmaya başlamışlar. Bulup öldürecekler herhalde genel olarak şeyleri öyle. Vietnam'da 3 yeni vaka. Bu yeni çok çok yeni haberleri şöyle bir gözden geçirelim özet olarak. Amerika Birleşik Devletleri'nde 11. vaka teyit edilmiş. Çin 2 saat kadar önce ya da şimdi 3 saat diyebiliriz kadar önce Çin'de commodities trading ne demek işte ticaret mal ticareti diyelim. Evet. Yasaklanmış. Öyle bir haber var. Commodities trading suspended diyor. Askıya alınmış yani. Ve Çin'deki şeyler hisse senetleri ilk ağızda 8,7 açılışta düşmüş. Ve giderek ölen sayısının arttığı enfeksiyon, doğrulanmış enfeksiyon sayılarının çok yükseldiği haberleri var. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni ticari şeyler, yani gidip gelmeler yasaklanmış. Yeni Zelanda Çin'den gelişleri, gidişleri yasaklamış durumda. Evet, Vietnam'da 3 yeni şey. Yani 361 kişi öldü. Son rakamlar, biri Filipinler'de. Çin'deki konfirme olmuş, doğrulanmış enfeksiyon sayısı 17.238. Tayvan, Hong Kong ve Macao'da dahil. Çin'in dışında enfeksiyonların durumu 150'nin üzerinde. Yani bu şey, Tayvan, Hong Kong ve Macao çıkarılmış durumda. Evet, son durumlar böyle. Türkiye ile ilgili olarak da şeye bakacak olursak, ne, Sağlık Bakanı'nın bir açıklaması var. Çin'in Wuhan kentinden getirilenler ve tahliyeyi gerçekleştiren ekip için karantina süreci başladı diyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar karantinadaki 61 kişiden alınan numunelerdeki sonuç negatif diyor. Yani negatif derken bu hastalık olmadığı, evet, anlamına geliyor. Karantina süreci 62 kişide başladı. Bunlar da herhalde en az 2 hafta kalacaklar. Çünkü kuluçka süresi falan virüsün, evet, 2 hafta deniyor. Yani 32'si Türk, 6'sı Azerbaycan, 3'ü Gürcistan, 1 de Arnavutluk vatandaşı. Ambulans uçağı, yani can kurtaran uçağı çevrilen askeri kargo uçağıyla Ankara'ya getirilmişler. Bu da Diken ve T24'ten okuduğumuz şeyler. Hastalık belirtisi bulunmayan 62 kişi özel olarak hazırlanan ve başka hasta bulunmayan hastanede 14 gün boyunca. Evet, senin de dediğin gibi Özdeş. Tek kişilik odalarda gözlem altında tutuluyor. Virüsün kuluçka süresi 1 ila 14 gün. Aslında farklı şeyler de ufak nüanslarla değişen bazı şeyler var. Mesela 9 ile 14 gün arası en önemli. Yani 9 güne kadar belirti de olmayabiliyor diye de bazı açıklamalar vardı. Yani herkese tek kullanımlık malzemeler veriliyor ve tüm atıklar tıbbi atık olarak değerlendirilip özel poşetlerle atılıyor. Ayrıca hastanede çalışan sağlık personeli de maske, dezenfektan, önlük ve gözlük gibi malzemelerle emniyete alınıyor. Hastane çevresinde de yoğun güvenlik önlemi alındı diyor. Ne demek bilmiyorum. Polis ekipleri maske takıyormuş o civarda, devriye gezenler. Bekçiler de takacak mı acaba? Maskeli bekçi. Artık silahları da var. Virüslere savaş açsınlar. Evet. Çin bu arada hastanenin tamamlandığını da söyledik. Evet. Bu arada Sağlık Bakanı aynı zamanda T24'ün söylediğine göre, belirttiğine göre, Dünya Sağlık Örgütü ülkemizin aldığı önlemleri de takdir etmiş. Bir tek onu ayırt etmiş herhalde sağlık. Çok önemli bir haber bir yönüyle. Evet, yani 14 günlük karantina süresi kısalabilir demiş. Bunu hiç anlamadım ben. Yani bunu söyleyen kim? Sağlık Bakanı. Ya karantina süresini nasıl kısaltıyorsun? Bu karantina süresi şeye bağlı değil ki, duruma göre yapılacak bir şey değil ki, evrensel kuluçka süresiyle, yani bilimsel biyolojik bir şey. Yani sen onu, ha durumu iyi artık karantinadan çıkabilirsin deme durumu yok. Bunu anlamadım ama herhalde bakandır, daha vardır bir bildiği. Vardır bir bildiği, evet yani. Yani aynen şöyle demiş. Ayrı izole ortamda demiş Fahrettin Koca. Tek kullanımlı malzemeler kullanılıyor. Gözetim altındalar. Biz yarın numune sonuçlarını açıklamış oluruz diyor. Bu 2 Şubat tarihli haberdi dün. T24'ten, yani bugün. 14 günlük karantina süresi kısalabilir. Bunu hakikaten yoruma muhtaç buluyorum. Dünya Sağlık Örgütü virüsü tanıdıkça bilgilerini güncelliyor, düşüncelerini dile getirmiş bakan. Çok acayip. Turizm Bakanı da çok ilginç bir açıklama yapmış. Bu da koronavirüsüyle ilgili olarak. O da Bir Gün gazetesinden birkaç günlük haber. Çin'den gelecek turist beklentilerinin 550 bin civarında olduğunu kaydetmiş. Yakında birkaç hafta içinde eylem planlarını açıklayacakmış. Çünkü Çin'den 550 yani, fakat buradaki terim de birinde karantina süresinin maksimum olduğundan bahseden bir sağlık bakanı vardı. Burada da gelecek turist beklentisinin maksimumunu açıklamış. Ama maksimum 550 bin civarında, başka daha fazlasını beklemiyoruz demeye getirmiş. Bu da ilginç bir açıklama olarak çıkıyor. Yani bunun bir kısmını kaybetmek Türkiye'nin 2020 hedeflerine erişemeyeceği anlamına geliyor demiş bakan. Turizm Bakanı o tabii şeyden bakıyor, sağlıktan çok, işte gelir gider hesabı. Birleşmiş Milletler de benzer bir şey açıklamışlardı. Ticareti kesmeyelim. Evet. Tüketimden vazgeçmeyelim diyorlardı. Turizm önemli, evet. Şu an kesinleşmiş bir şey yok. Birkaç hafta içinde eylem planlarımızı açıklayacağız diyor Turizm Bakanı. Gelişmeleri adım adım izliyoruz demiş. Ama maksimum 550 bin civarında şeyini doğrusu açıklamaya muhtaç buluyorum. Maksimum kelimesiyle açıklanması hoş yani. Bu arada bitirirken ilk yarım saatlik şeyi, bir de göçmen haberleri var birkaç tane, evet. Onları okuyalım. Hakkari'de yani bir kere İstanbul için gene her hafta başında artık alıştığımız gibi kar beklentisi açıklaması yapılmış resmi. Geçen haftanın başında da okumuştuk ama olmadı. Bu hafta inşallah olur diyelim kar. Fakat her yer için kar tabii çok iyi sonuç vermiyor. Yeterince tedbir alınmayınca. Hakkari'den feci bir haber var. Irak sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yapan diyor. Tabii onlar hep söylenecek. Kaçak, tabii. Yasa dışı, illegal, göçmen sıfatının başına onlar konmazsa olmaz yani. İnsan olmadıklarına dair bir takım vurgular olması evet, lazım çünkü. Evet. Şimdi bu da yasa dışı yollardan giriş yapan Bangladeş uyruklu 4, üstelik ikinci vurgu bu da, kaçak göçmenden biri donarak yaşamını yitirmiş. Korkunç, trajik bir haber. Baygın bulunan 3 kişi ise son anda jandarma ekiplerince kurtarılarak hastaneye götürülmüş. Irak sınırındaki Derecik'te bulunan Hacı Bey Çayı yakınlarında yürüyüş yapan köylüler bulmuş. 4 kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu jandarmaya bildirmişler. Ve 3 kaçak göçmen devlet hastanesine kaldırılmış filan. Ya bu virüsle ırkçılık arasındaki ilişkiyi düşününce sanırım 2 yıl önceydi Türkiye'de de böyle bir grip salgını başladığında Suriyeliler suçlu bulunmuştu. Bunlar aşısız, bunlar işte bizi hasta ediyorlar vesaire falan diye. Türkiye'de de çok benzer bir ırkçı şeye, dalgaya şahit olmuştuk. Başını çekenler de şimdi muhalefette olan çeşitli siyasi partiler bunlar. Yani bu dalganın başını çekenler. Ve burada şey, kimse vurgu yapmamıştı yani. Göçmenler tabii ki toplumun en alt kesimi, en yoksul kesimi. Ve aslında bir önleyici sağlık tedbiri alınacaksa devlet tarafından. Yani basitçe aşılanması gerekiyor Suriyeli çocukların. Hem kendilerinin mağdur olmaması hem yayılmaması, evet, için. Bunu yapmayıp hasta olan çocukları bir de suçlamışlardı. Bunları yüzünden salgın oluyor diye. Evet, maalesef. İnsani olmayan bir tavır. Bu arada biz geçen hafta çok şeye giremedik ama çok önemli bir başlık vardı Sputnik'te. İstanbul'da yaşayan bir Filistinli göçmenle röportaj yapmışlar ve Filistinli çocuk ırkçılığı, Türkiye'deki ırkçılığı Gazze'de görmedim diyordu. Yani İsrail devletinin uyguladığı ırkçılık bile buradakinden daha az diye anlatıyordu. Bir takma isim kullanmış, Amira diye. Irkçılık her yerde diyor. Metrobüste insanlar düşmanca bakıyor. Neden bu kadar incitici olmak istediklerini merak ediyorum diye de bir açıklama yapmış. Gazze'deki arkadaşlar dışarıda işlerin kolay olduğunu düşünüyor. Ancak burada hayata sıfırdan, yeni doğmuş bir bebek gibi başlıyorsunuz. Bu sorunlar arasında birinci sırada da ırkçılık bulunuyor. Aşırı bu ırkçılığı Gazze'de bile görmediğim türden bir ırkçılık diye bir açıklama yapmış. Hayatın ne kadar zor olduğuna dair burada da özellikle Arap olmanın zorluklarını anlatıyor. Evet. Ve işte şey de dün de Cumhuriyet Gazetesi'nin pazar ekinde profesör, felsefeci profesör Johanna Kuchura dili yapılmış güzel bir söyleşi vardı. Figen Atalay tarafından, o da kötülük bulaşıcıdır diyordu işte. Bu iyi bir tabir, bu koronavirüsü falan konuşurken şimdi. Kötüyü en çok besleyen kötü örnekler olsa gerek diyor. Yani ya zarar vermeyi de insanlar birbirinden öğreniyor. Şiddeti marifet sahibine karşı savaşmak gerekir diye de. İlginç, bu Kuchura söyleşisini de açık radyonun internet sitesinde kullanırız. Bir de başka göçmenle ilgili, göçmen meselesiyle ilgili çok önemli bir haberin de başlığını verip araya geçebiliriz belki. Alman Yardım Kuruluşu Welthungerhilfe, yani Dünya Açlık Yardım Kuruluşu, İdlib'de, Suriye'de muhaliflerin son kalesi olan olarak nitelendirilen İdlib'de çatışmaların şiddetlendiği haberlerini zaten birkaç haftadır veriyorduk, geçen hafta sonlarına doğru iyice. İdlib'deki siviller Suriye ordusunun operasyonları başladığından bu yana bölgeyi terk ettiklerini söylemiştik ve Amerikan özel Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'in de 700 bin kişinin Türkiye sınırına doğru ilerlediğini de açıklamıştı. Welthungerhilfe'de bölgeyi terk eden sivillerin sayısının arttığına dikkat çekmiş ve örgütün Suriye'deki projelerinden sorumlu koordinatörü Halil Kurt, Deutsche Welle Türkçe'nin sorularına şöyle bir cevap vermiş, özetle söyleyelim. 1 Aralık'la 29 Ocak tarihleri arasında toplam 520 bin kişi yerlerinden edilmiş. Çoğu da Türkiye sınırlarına doğru ilerliyor. Türkiye sınırlarında da duvar ve asker var. Evet, duvar. İki ateş arasında neredeyse. Dünyanın büyük duvarlarından biri var. Evet. Olmak üzere yüz binlerce insan. Ve ağır kış şartlarını da unutmamak gerekiyor orada. Yani donan mülteci haberini biraz önce sözünü ettik işte. O Türkiye sınırları içindeydi. Öyle bir durum var. Bunları konuşmaya devam edeceğiz ama şimdi ara verelim. Açık Gazete. There you go, baby, here am I. Well, you left me here so I could sit and cry. Well, golly gee, what have you done to me? Well, I guess it doesn't matter anymore. Do you remember, baby, last September, how you held me tight each and every night? Well, whoops-a-daisy, how you drove me crazy, but I guess it doesn't matter anymore. There's no use in me a-crying. I've done everything and now I'm sick of trying. I've thrown away my nights and wasted all my days over you. Well, you go your way and I'll go mine. Now and forever till the end of time, I'll find somebody new. Baby, we'll say we're through and you won't matter anymore. There's no use in me a-crying. I've done everything and now I'm sick of trying. I've thrown away my nights and wasted all my days over you. Well, you go your way and I'll go mine. Now and forever till the end of time, I'll find somebody new. Baby, we'll say we're through and you won't matter anymore. You won't matter anymore. It doesn't matter anymore. Artık hiçbir önemi kalmadı diye hüzünlü bir ayrılış şarkısı, aşk şarkısı söyleyen Buddy Holly'di. Buddy Holly, Charles Harden Holly aslında. Ama profesyonel olarak, mesleki olarak Buddy Holly diye biliniyor. 3 Şubat tarihinde 1959'da çok genç yaşta hayata veda etmişti, 23 yaşında yanılmıyorsam. Şarkıcı, şarkı yazarı ve müzisyen kendisi, müzik de çalıyor, gitar da çalıyor. Şimdi 22 yaşında hayata veda etmişti. Big Bopper ve Richie Valens diye iki kişiyle beraber bir uçak kazasından bahsediyoruz. Tarihin müzik açısından en önemli kazalarından, olaylarından bir tanesi sayılıyor. Clear Lake, Ohio'dan Beechcraft adlı tek motorlu bir uçakla turneye gidiyorlar aslında. Ve çok acayip bir şey, turnede önce otobüsle giderlerken otobüste problem olmuş, o yüzden de uçak kiralamış Buddy Holly ve bütün üçü de Fargo'ya, Kuzey Dakota'da kendi kış dans partisi turnesine gidiyorlar. 3 haftada 24 şehri gezeceklermiş ve biraz Crickets grubu da dağılmış Buddy Holly'nin, birazcık para bulmak için böyle bir konserler düzenliyor. Günün en yani o günlerin en önemli müzisyenlerinden biri de Big Bopper. O da disc jockey'likten gelmiş ama çok başarılı bir şarkıcı olarak da biliniyor. Bir de Meksika kökenli Richie Valens var, 17 yaşında, o da hayata veda etti aynı uçakta. Bu günün anısına şimdi önce Buddy Holly çaldık, daha sonra da Big Bopper'ı ve Richie Valens'ı da dinleme fırsatı bulacağımızı söyleyelim. Ve devam edelim Açık Gazete. 8.45 saat Açık Radyosu, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndeyiz. Ve dönelim şeye, tabii bu şimdiye kadar benzeri görülmemiş buzulların alttan erime meselesine. Evet, Bill McKibben kendisi bu konuları yakından takip eden, belki de dünyada en yakından takip eden gazeteci, akademik ve aktivist, 350 Org kurucusu Bill McKibben Twitter sitesinden attı ve eyvahlar olsun diye de yazdı, şeyi koydu. Çünkü gerçekten de yani hem çevreci, hem 350 Org kurucusu, hem eğitimci, hem de yazar. Bu yeni araştırmanın okyanus sularının Antarktika'nın en tehlikeli buzulunu alttan erittiğini görüyoruz. Bu berbat berbat bir haber diye de haberini vermişti. Thwaites, nasıl okunduğunu da tam bilmiyorum. Thwaites buzulu Batı Antarktika'da 600 metre derinliğe kadar özel aletlerle delip buzların ölçümünü yapıyorlar. Hepimizin fevkalade endişelenmesini gerekli kılacak bir habere de işaret ediyorlar. Chris Mooney Washington Post'tan yazmış. Sıcak okyanus suyu, yani masif, çok devasa bir buzulun altında Batı Antarktika'da, Güney Kutbu'nda. Ve sonuçta bayağı hepsi eridiğinde 3 metrelik dünya denizlerinde bir, evet, artış olma ihtimalinden bahsediyor. Yani eğer hepsi erirse, şimdiye kadar benzeri görülmemiş bir araştırma yapılmış. Yani Britanya ile Amerika Birleşik Devletleri'nin inisiyatifinde çok milyonlarca dolar yatırılmış bir araştırma. Yani 600 metre kadar derinliğe, yani buz deliyorlar, evet, bunu bulabilmek için. Bir daracık bir şeyde, mağara gibi bir yerde yapıyorlar bunu. İlk okyanusla buzulun birleşme noktasında. Fakat oraya gidildiği zaman robot gösteriyor ki arada bir boşluk var, denize değmiyor yani. Çok ilginç bir şekilde buzul, arada maalesef bir boşluk var. Ve dünyada da en zor ulaşılan yerlerden biri. Korkunç yüksek, hızlı ve feci fırtınalar var. Onun için araştırma yapmak filan da çok zor oluyor. Ve yani yaklaşık 0 derece Celsius'luk şeyler ölçülmüş orada, bölgede. Yani bu normalden 2 derece daha sıcak orada bulunmasında. Buz o zaman tabii yani erime noktasına varıyor demektir su. İşte David Holland mesela New York Üniversitesi buzul bilimcilerinden birisi söylemiş. Ve Holland, David Holland demiş ki bu gerçekten gerçekten kötü bir haber. Yani sürdürülebilir bir durum arz etmiyor buzul için demiş. 600 milyar ton. Yani geçen birkaç 10 yıl içinde, 15-20 yıl içinde 600 milyar ton erimiş. Ve şimdi de yılda 50 milyar tonun eridiğini söylüyorlar. Bu tabii daha nispeten daha sıcak okyanus suyundan olduğu düşünülüyor. Çünkü Antarktika'nın etrafında dolaşan daha soğuk yüzey suyu giderek tepeye yükseliyor, yüzeye yükseliyor ve buzulu da eritiyor, azaltıyor. Batı Afrika, Batı Antarktika'da özellikle. Fakat bu tam doğrulanmamış bir bilgiydi diyor Chris Mooney de Washington Post'taki yazısında 30 Ocak tarihli yazısında. Çünkü Thwaites devasa bir şey, yani Pennsylvania eyaletiyle kıyaslamış, yüz ölçümü olarak daha da büyük diyor ve ya da Britanya adası diyorlar. Evet, ulaşması da çok zor. Yani bu şeyden dolayı en zor buzul olduğu söyleniyor. Çünkü büyüklüğü öyle. Çok 120 kilometrelik bir okyanusa cephesi varmış. 120 kilometre uzunluğunda. Ve hiç arada da kaya ya da dağ yok bunu koruyabilecek filan. Bu da o zaman çok büyük sayıda tonlarca, milyarlarca ton buzun da kopup gidebileceği, denize akıp gidebileceğini gösteriyormuş. Antarktika buz tabakasının tam merkezindeki kilit taşı diyorlar zaten. O yüzden kıyamet günü diye de bahsediyor. Yani evet, bu parça eğer eriyecek olursa Antarktika buz tabakasının tamamı da arkasından gelecek deniyor. Evet, Allah kahretsin filan diye yazmış evet. Bill McKibben zaten bunu görünce. Yani bunca 31 yıldan beri bu işle yakından ilgileniyor. Birçok kitabı var Bill McKibben'ın. Dehşete kapılması evet, o kadar şey değil, kıyamet tellallığı sayılmaz yani. Zaten Justin Rowlett, BBC çevre muhabiri de çok ayrıntılı bir yazı kaleme almış. Yazı da değemez buna. Bu röportaj niteliğinde bilim heyetiyle birlikte oraya gitmişler çünkü. Gazeteciler ve kıyamet günü buzulu neden hızla eriyor diye bayağı en önemli ve en riskli buzul olarak tanımlanıyor. Değil mi? Britanya adası kadar evet. Burada bilim insanları bunun en az birkaç 10 yıl alacağı, 100 yılı da bulabileceğini söylüyor. Tamamı buzulan erimesin. Ama bu kimsede şey yaratmasın. Hani daha varmış gibi bir şey yaratmasın. Birincisi bu çok kısa bir süre. Yani böyle bir buzul tabakasının erimesi açısından. İkincisi kısa vadede. Yani okyanus sıcaklığının değişimi, işte Wall Stream denilen sıcak su akıntısının kesilmesi, canlı yaşamının ölmeye başlaması, fırtınaların şiddetinin artacak olması ve işte deniz seviyelerinin hızla yükselmeye başlaması falan çok yakın zamanda birkaç yıl içerisinde etkilerini göreceğimiz anlamına geliyor bu arada. Evet, oranlar da çok son derece tuhaf. Yani bakınca deniz suyu seviyesindeki yükselişin %4'ü bir tek bu buzuldan geliyormuş. Evet. Yani bu evet, çok akıl almaz çok boyutlarda bir şey. %4 yani tek bir buzul için çok ciddi bir oran. Dünyanın 4/3'ünün su olduğunu düşünecek olursak evet, bunun da %4'ü bir tek bir parça buz tabakasından geliyor. Geliyor evet. Yani tamamı erirse 3 metre daha yükseltecek potansiyel olarak. Yani kilit taşı denmesi de o ve bugüne kadar hiçbir bilimsel çalışma yapılmamış. Çok zor çünkü bilimsel çalışma yapmak. Evet. Bir fırtına çıkıyor, duruyor bir dahaki mevsime. Bir sene sonrasına kalıyor. Birkaç defa ertelenmiş böyle. Onları da anlatıyorlar. 40 bilim insanı var. Ve bazen ara vermek zorunda kalıyor. Oturup iskambil oynuyorlar ve şeyleri tartışıyorlar işte, bilimsel rakamlar arasındaki spekülasyonları filan. Yani Antarktika standartlarında bile çok uzak bir yer, ücra bir yer deniyor. Buzulun en yakın araştırma istasyonuna mesafesi 1600 kilometreymiş o buzul fırtına şartlarında filan böyle. Peki benim aklıma da hemen şey geldi. Bu çok ciddi bir araştırma ekibi yapılıyor. Alay Bala ile Türkiye'nin de Antarktika seferine gideceği, 2 seneden beri gittiği söyleniyor. Onlar niye yok Türk ekibi bu işin içinde? Türk bayrağı da alıp götürmüşlerdi filan. Amaçlar farklı çünkü. Buzulları değil, buzulları incelemek değil, petrol aramak olunca demek ki. Orada herhalde petrol aranması yasak ama belki anlaşmanın da değişeceğini düşünüyorlardır. Orada herhangi bir çalışma yapılması yasak şey dışında. Yani buzulların durumu dışında hiçbir araştırmaya izin verilmiyor. Uluslararası antlaşma var bölgeyle ilgili Birleşmiş Milletler'in. Zamanda çok dar aslında. Yani bir deliği, okyanusun üzerinde durmaya başladığı noktayı yaklaşık 800 metre kadar kazacaklarmış. Bu işlem daha önce hiç bu kadar büyük ve hareketli bir buzul üzerinde yapılmamış ama yapmak zorundalar. Çünkü bu deliği kullanarak buz kütlesinin erimesine neden olan deniz suyuna ulaşmak istiyorlar ve bunun nereden geldiğini, bu buzu neden bu kadar hızlı bir şekilde erittiğini anlamak zorundalar. Bu hepimizin, yani bütün canlılar aleminin geleceğine ilişkin önemli bir tespit. Yani bilim dışında başka şeylerle uğraşmayıp bunları desteklemek lazım. Allah'tan Donald Trump ve Johnson daha henüz kesmiş değiller bu şeyleri. Destek, evet. Araştırma desteklerini. Yani yazlar çok kısa, her gecikme hava koşulları ciddi anlamda bozulmadan önce çalışmaları elverişli, gün sayısı da azalıyor. Yani paslanmaz çelikten burgu şeklinde büyük buz matkabıyla buzulu delip içine ufak patlayıcılar yerleştiriliyorlarmış. Çok ilginç ayrıntılar var yani BBC haberinde, röportajında yani. Oregon Üniversitesi'nden birisi mesela bu. Doktor buzul bilimci Riverman çalışıyor. Ekibin geri kalanında delikler açıp buzun içinde patlamaların suyla buz katmanları arasında dip kayadan çarparak yaptığı yankıyı dinleyen elektronik cihazlar, jeo çubuk deniyor ve jeofon, onlar küçük mikrofonlar yerleştirip dinliyorlar, ses dalgalarıyla buluyorlar. Yani deniz tabanının üzerinde yüksekte bir yerde biraz duruyor. Buzulun altı eridikçe de üstteki kütleyi tutan yapı da zayıflıyor diye gayet kaygı verici açıklamalar geliyor yani. Yani buzulun delinmesi süreci 10 ton, yani buzun üzerinde delik açmak için sıcak su kullanıyorlarmış mesela. Tabii 10 bin litre suya ihtiyaç varmış. Bu da 10 ton kar eritilmesi anlamına geliyor. İşte kalın plastikten devasa şişme küvetler yerleştiriyorlar filan. Çok yılda 3 kilometrelik buz denize kopup denize dağılıyor ve bu gidiş artıyor. Yani buzulun ön kısmı, biraz önce söyledik, yaklaşık 160 kilometre genişliğinde ve yılda 3 kilometre denizin içine çöküyor. Çok ciddi bir hız bu. Yılda 3 kilometre yer, yani eskiden Britanya, İngiliz dili, Anglo-Sakson dillerinde buz kadar ağır diye terim vardır ya yani. Bir şeyin yavaş olduğunu anlatmak için buzul hareketi gibi dersin. Artık o terim filan dilin de değişmesi gerektiğini düşünüyoruz tabii. Yani yılda 3 kilometre denizin içine çöken bir buzuldan bahsederken pek ağırlık söz konusu değil. Ve bu buzulun, Thwaites buzulunun dünyada deniz suyunun yükselmesine neden bu kadar önemli rol oynadığını da açıklayan bir etken deniyor. Daha da hızlandıracak bazı şeyler de yaşanabileceğine ilişkin çok tatsız haberler var. Yani diğer buzullardan elde edilen kanıtlar, buzula ulaşan ılık su miktarı artarsa, buz pompası deniyor bu, çok daha hızlı çalışıyor. Yani yılda yalnızca birkaç 10 santimlik bir erime meydana gelirken yeni buzlarla dengeleniyordu normalde. Ama şimdi ılık su nedeniyle büyük değişmeler var. Erime hızı 100 katına kadar çıkabilirmiş. 100 kat hızlanabilirmiş yani. Robot denizaltı kullanıyorlar. Ice Fin adı verilen bir şey bu araştırma. Ve yani bilgilerin tamamının incelenmesi ve deniz seviyesindeki yükselişin gelecekteki seyrini tahmin için kullanılan modellere eklenmesi yıllarca sürecek ama yıllar yok. İşin kötü tarafı, yükselen deniz seviyesi yani 100 yıla kadar sürebilir ama bir gecede yok olmayacak. Ama yani bazı yerlerde 3-4 metrelik gelgitler de var. Yani 1 metrelik bir yükseliş olması bile aslında metrelerce ya deniz seviyelerinde yükseliş olacağı anlamına gelebiliyor bu etki olarak yani. Yani mesela Londra'dan bir örnek vermiş İngiliz Antarktika araştırmacılarından bilim direktörü David Vaughan, bilim direktörüymüş profesör. Londra'da mesela su seviyesinde meydana gelecek 50 santimetrelik bir artış sonunda 1000 yılda oluşacak bir fırtınanın oluşma sıklığı da 100 yıla kadar gerileyecekmiş. Yani bu kat be kat, yani 1 metreye yükselirse artış 10 yıla düşüyor. Yani böyle çok büyük şiddetli fırtınaların döveceği logaritmik anlamına geliyor. Ha, kelimeyi bulamadım. Logaritmik değişiyor. Karbondioksit seviyesi sürekli olarak artınca atmosfer ve okyanusların ısınması da öyle. Yani hem yani sıcaklık enerji üretiyor. Enerji de hem hava hem de okyanus akıntılarını yönlendiriyor tabii. Yani Greta Thunberg de İsveçli genç iklim aktivisti de bir tweetinde İsveç'te Stockholm'de 7 derece mevsim ortalamalarının 7 derece üstüne çıktığını açıklamış. Evet. Bu kışın ortasında Stockholm'u ortalamanın 7 derece üstü. İsveç'in bazı bölgelerinde 10 derece ortalamanın üstüne çıkıldığını ve gazetelerin, televizyonların, dergilerin de bundan pek bahsetmediğinden şikayet ediyordu. Tabii 2009 gene önemli bir sıcaklık rekoru kırmıştı dünya genelinde. 2020'ye zaten orman yangınlarıyla, buzulların rekor erimeleriyle girmiştik. Hızla devam ediyoruz. Evet, Avustralya bir kıta olarak yanmıştı. Evet. Ufak bir, ben de mücadeleye dair bir haber gördüm dün. Ondan bahsedeyim. Kanada'da bir petrol rafinerisinde işçiler işgal etmişler ve bir grev başlatmışlar. 800 kadar işçi. Bu rafineride işte çeşitli petrol ürünleri üretiliyor. Bir yandan baktığımızda basit bir böyle toplu sözleşme meselesi gibi duruyor. Ama şey açısından, ellerindeki güç açısından, hani işçilerin elindeki güç açısından bence çok önemli bir haber. Zaten haberi verenler de şey diye anlatıyor. Bu işçileri iklim mücadelesine de kazandığımızda ne kadar büyük bir güç elimize geçmiş olur diye. Ve şeyi hatırlatıyorlar. Batı'da bazı sendikalar iklim istihdamı kampanyaları yapıyorlar ve fosil yakıt sanayisinde çalışan işçileri kazanmaya çalışıyorlar bu mücadeleye. Evet. Hem daha sağlıklı, hem daha iyi ücretler, hem daha güvenli koşullarda çalışmak mümkün, hem de gezegeni kurtarmak mümkün diye kampanyalar yapıyorlar. Evet, bu başarılı bir şey aslında. Evet, onlardan, eylemlerden filan da bahsedeceğiz. Şimdi Ali Bilge'ye bağlanalım. Birinci saati tamamlamış oluyoruz ve Ali Bilge ile de ekonomideki anormallikler, kendisinin zaten uzun süreden beri üzerinde çalıştığı, yani belki de 30 seneden beri ilgilendiği bir mesele, Merkez Bankası ve rakamların nasıl okunması, nasıl verildiği ve nasıl okunması gerektiği konusunda bir şeyi konuşacağız Ali Bilge ile. Belki ekonomik duruma ilişkin de kriz var mı yok mu arada gözde atma imkanı bulabiliriz. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Özdeş. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Günaydın size de. Evet. Size iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi bu ekonomimizdeki anormallikler, rakamlar. Evet. Onlar... Ona geçmeden önce, ekonomi politikten önce bir ses duydum. Ekonomi üzerine birisi bir şeyler söylüyordu. Bize eski konuşmalardan, eski yıllardaki şeylerden bazı konuşmaları da böyle 25. yıl münasebetiyle oraya buraya serpiştiriyoruz. Anladım. Tamam. İsterseniz tamam, göndeririz. Yok yok, ben merak ettim. O kimse, kimlere ait o sesler diye. Hatta arkadaşlar bildirir size Ali Bey. Tamam, bazı tanıdık sesler de geldi. Evet evet. Onun için dikkatimi çekti. Öncelikle şey, yani İdlib'deki çatışmalardan haberiniz var galiba değil mi? 4 kişi, 4 asker şehit olmuş. Hayır, hayır. Son dakika haberi. Evet. Evet, son dakika haberi. Yani anormallikleri geçiririz de bayağı sıcak çatışmaya girilmiş durumda. 9 yaralı var. Bu tehlikeyi dün bahsediyorlardı. Ya, İdlib'de evet. Suriye rejiminin artık şehrin çok merkezine doğru hani bombalamaya başladı ve Türk askerlerinin evet. bu tarafa doğru gitmekte olduğu, bunun bir sorun yaratacağına dair şeyler vardı dün. Uyarılar vardı medyada. Evet, ama sıcak çatışmaya dönüşmüş durumda. Demek ki, evet. Bu son ve şu anda da askeri sevkiyat devam ediyormuş o bölgeye. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye güçleri çatışmaya girmiş gözüküyor. Suriye ordusunda da yani İdlib'deki o Türkiye'nin desteklediği gruplar arasında çıkan çatışmalarda bugüne kadar son dönemin böyle 200'e yakın onların da kaybının olduğu iddia ediliyor. Ama sıcak çatışma başlamış gözüküyor. 200'e yakın kayıp evet. Suriye güçlerinde. Suriye ordusunda. Ama onu TSK güçleriyle mi, yoksa bu artık isimleri de karıştırıyoruz. HTŞ neydi? Hizbul Tahrir Şam. Hizbul Tahrir Şam. Ondan sonra yani hezimetin sonundayız, yani hezimet artık sonuç olarak bu Soçi mutabakatı, Astana filan yırtılmış vaziyette gözüküyor. Evet. Buna değinip isterseniz. Evet. Yani Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şimdi biz de gördük, Oda TV'den de bir haber. İdlib'de çıkan çatışmada 4 askerimiz şehit düşerken biri ağır, 9 askerimizin de yaralandığı belirtildi diyor. Evet. Son bir haftadır zaten bir gerilim olduğu, hem İdlib'den hem Libya'dan dolayı işte, Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan'la Rusya'ya getirdiği eleştirilerden bir sorun olduğu aslında gözüküyordu, ama sıcak çatışmaya dönmüş. Dün galiba Dimitri Peskov'un açıklaması vardı. İdlib'deki yükümlülüklerinizi, yani Türkiye yükümlülüklerini yerine getirmedi, biz getiriyoruz dedi. Rusya ama, Dışişleri Bakanlığı'ndan değil mi? Evet. Kremlin sözcüsü. Sözcüsü. Yani bu herhalde bundan sonra dostum Putin'den dostum Trump'a doğru bir akış ne olur? Bu Tahtarovalli ile evet. yaşıyoruz ya. Ama dostum Trump nasıl olacak bilmiyorum. Yüzyılın bilmiyorum anlaşması ben. Projesini de Filistin'le yapınca biraz zorlaştı tabii o da. Evet. Her taraftan evet. sırtılmış vaziyette kalıyoruz. Biz de Suudilerle yani. Anlaşmaya varırız. Prens Salman'la. Orada da kaşıkçı sorunu var ama o kadar önemli değil. Ama bir de onlar Kur'an'ı değiştirmişler. Ondan haberiniz var mı? Evet, duydum o kötü şeyleri ben de. 300 ayeti değiştirmişler. O kıyamet yani. O anlamda baktığımızda. Neyse. O zaman onlarla da olmuyor. Peki biz bırakalım dış politikayı. Bırakalım. Evet. Şimdi efendim bizim Ankara'da Ankara havası, yani takip ederiz bir takım eski bürokratlar, eski gazeteciler, akademisyenler hali hazırda Türkiye'nin bazı rakamlarının nasıl geleceğini, nasıl yayınlanacağını, çünkü biliyorsunuz Türkiye hukuk devletinin olmadığı bir ortamda veri ve bilgi güvenliği de olmaz. Uzunca süredir de Türkiye veri ve bilgi güvenliği konusunda gerçekten işler acısı pozisyonda. Merkezi yönetim bütçesi ve hazine nakit dengesi takip edilen rakamlardır. Bu 2019 rakamları yayınlandı. Ve bu 2019 rakamları yayınlandıktan sonra şunu da söyleyeyim. Mesela bir devlet herhangi bir geliri kanuna dayanmaksızın toplayamaz. İşte yasama bir kanun çıkarır, der ki bedelli askerlik, vergi dışı, imar barışı diyorlar değil mi? İmar affı işte. Evet. Normal vergiler, yeni vergiler, bu vergiler bütçeye gelir olarak kaydedilir. Şimdi biz bakıldı ki son dönemde bütçe gelirlerinde nasıl oluşur bu vergi gelirleri ilişkin, bu nakit gelirler bütçe gelirleri birbirine benzerlik gösterir. Son 2 yılda bir baktık ki bütçeye tahakkuk etmeyen Ama hazine, tahsil ederek hazine nakit dengesine yazılan gelirler var. Bu nedenle böyle arada bir uyumsuzluk var. Mesela 2019 yılında 26,5 milyar TL, 2018'de 22 milyar TL. Bütçeye tahakkuk etmeyen bir gelirin nasıl ve nereden tahsil edilerek hazine nakit dengesine yazıldı anlaşılmıyor bizim baktığımız şeyde. Bunu daha sonra söyleyeceğim. Bu bir soru önergesi haline getirildi. Yani bütçeye kaydı yapılmayan ama nakit girişi olan devletin ne tür bir geliri olabilir? Bunları şu anda anlamış değiliz. Eğer bu nakit geliri nakitte gözüken gelir olmasaydı ya da bunu açıklayabilseydik bütçe dengesi nasıl olurdu ve borçlanma daha ne kadar olurdu? Bir soru, bir anormallik bütçe gelirleri üzerinde görülen son iki yıldaki durum. Birinci anormalliğimiz, dikkat çekmemiz gereken bu. Olabildiğince karmaşık olmadan anlatmaya çalışıyorum. İkinci, yine bütçede önemli iki hesap vardır. Avans hesapları, emanet hesapları deriz bunlara. Bu da bütçe dengesini çok ciddi etkileyen kalemlerdir. Yani bu hesaplar bütçe açığıyla hazine nakit açığı arasındaki geçişi sağlayan önemli kalemler. Avans hesabı malum, yani çalışan bir kişisiniz, maaşınız ay sonunda tahakkuk eder ama ihtiyacınız var, muhasebeye gidersiniz, avans istersiniz. Aslında tam hakkınız yoktur. Bu size muhasebe maaşınızın belli bir bölümünü avans olarak öder. Buna benzeri bir uygulama. Yani tahakkuk işlemi yapılmadan nakit olarak yapılan ödeme. Önce nakit verilir, sonra ödenek harcama emri çıkar, tahakkuk olur. Bütçe çalışması böyle olur. Sonra da gerçekleşir. Emanet de bunun tam tersidir. Yani aslında işlem tahakkuk etmiştir, alacak tahakkuk etmiştir. Hazineye nakit ödemesi için gönderilir ama hazinede nakit yoktur. Bir sonraki döneme bırakılır. Şimdi bu son dönemde baktığımızda 2019 yılında Kasım ayına kadar hazine merkezi yönetim bütçesi her ay yayınlanır. Burada aralığa kadar ne emanet ne avans ödemesi de bir hareketlilik yok. Görünmüyor yani, öyle mi? Peki görünmüyor. Nasıl olabiliyor böyle bir şey? Yani avans i̇şte ve emanet anlamak... hesaplarını görmeden genel tabloya ulaşmak, ekonomik durumun gidişatını anlamak mümkün olmasa gerek değil mi? Tabii bu öyle de şey gösteriyorsunuz. Yani aylık bütçe dengesini olumlu göstermiş oluyorsunuz. Evet. Bunları göstermeden. Şimdi sonuçta bu emanet hesapları bütçe uygulamasındaki bu bakiyenin sıfır olması bir gariplik. Yani bu çünkü manzarayı göremiyorsunuz, tabloyu göremiyorsunuz. Yani bütçedeki aslında var olan açıkları gizlemiş oluyorsunuz sonuç olarak. Ve müthiş bir kapalılık oluyor. Yani bunu nerelerde görürsünüz? Uluslararası, mesela Irak, Saddam bütçesi böyle bütçedir. Yani gibi geçmiş yıllardan otoriter rejim bütçe uygulamaları ve verileri bu şekilde karşımıza çıkıyor. Ve yani Türkiye ekonomisinin içerisinde şeffaflığın bu derecede asgariye inmesi, olmaması ekonominin gidişatına ilişkin başka hikayelerin yazılmasına sebep ediyor. Bir tanesi de anormallikleri sıralamaya devam edelim. Daha önce bunlara değindik. Biraz sonra söyleyeceğime. Merkez Bankası kaynakları. Evet. Geçen yıl onun ne üzerinde oldu? Epey durduk tabii. Durduk. Birkaç programda üstüne durduk. Merkez Bankası'nın genel kurulu önceye alınarak Nisan'da yapılacak genel kurulu Ocak'ta yapıldı. Ve Ocak'ta yönetim değişti. Banka meclis üyeleri değiştirildi. Sonra bir hafta sonra diğerleri değiştirildi. Yani göreve getirdikleri görevden alındı. Ama bu arada karına el kondu Merkez Bankası'nın erken. Daha sonra neyle karşılaştık? yedek akçesine el kondu. Zaten kurumlar vergisi falan böyle 80 milyar TL bütçeye aktarılmış oldu. Yani bunlar olağanüstü uygulamalar. Kar aktarılmaz mı? Aktarılır ama bunlar kurala uygun yapılır. Ama yedek akçe çok önemlidir. Daha sonra ne gündeme geldi? Hazineye aktarılma şeyinde. Değerleme hesabı dediğimiz fiktif hesap, nazım hesap. Yani Merkez Bankası işlemlerinden işte kura göre bir takım negatif ve pozitif hareketlilik söz konusu oluyor. Bu da asli hesaplarda değil, tali hesaplar diyebileceğimiz hesaplarda izlenir. Ve bu çünkü bazen pozitif bazen şey olabilir ve bunların el konması gerçekten yani bir anormallik üstü anormalliğe karşılık gelir. Bu konuda da Aralık 19 arasında değerleme hesabındaki paranın kâra aktarılmak suretiyle oradan da bütçeye aktarıldığını şahit oluyoruz. Şimdi bütün bu Merkez Bankası kaynaklarından erken kar transferi yapıldı. 20 Ocak'ta Merkez Bankası genel kurul yaptı ve kârdan avans aldı ilk karar yeni bütçeye. Şimdi eğer bu Merkez Bankası'nın hani ben hep tencerenin dibini kazıyor hükümet geçen sene seçimlerinde finans meclisinde bu şeyi kullanıyordum. Bu devam ediyor ve bu şekilde olmasaydı şayet bütçe açığınız ne olurdu ya baktığınızda yani inanılmaz rakamlara ulaşılmış oluyor. Yani program tanım merkezi bütçenizin eğer bu şekilde söz konusu olsaydı bugün 23 milyar eksi vakiye 23.7 veren 2019 bütçe açığı ki o da çok yüksek bir açıktır. Eğer bu transferler, bu muhasebe oyunları söz konusu olmasaydı 128 milyar TL'ye ulaşmış olacak. Ne kadar? 128 milyar mı? 128 milyar, evet. Şimdi bunları ihtiyat akçelerini değerlemeyi yok efendim dönem kar şeyine göndermek, karı almak yani Merkez Bankası buna başvurmak demek gelecekte yüksek bir enflasyonu garanti etmek. Çünkü Merkez Bankası kaynaklarında muhasebe oyunlarıyla bu şeyleri aktarmak demek aslında bütçe açığını gizli tutmak anlamına gelir. Evet, bu tabii yani demokratik bir ekonomi yönetiminin taban tabana zıttı olduğunu da söylememiz gereken bir durum herhalde. Kesinlikle yani zaten Merkez Bankası 2012'den itibaren yani sarayın Merkez Bankası olmaya başladı ve bugün de aslında bir Merkez Bankası hüviyetini yani merkez bankaları araçsal bağımsızlığı olan kurumlardır. Elbette hazine Merkez Bankası'nın en büyük sahibidir. Ama liberal bir ekonomide, kapitalist bir ekonomide para politikasının hükümetin genel ekonomik politikasına destek olacak olabilecek bir şekilde bağımsız idare eder. Böyle bir bağımsızlık ortadan kalktı. Malum yani 2017'de Londra'da ben başkan oldum. Merkez Bankası'nın başkanını da ben belirim. Politikasında faizleri de ben belirlerim dedikten sonra yaşanan süreçler bunlar. Daha sonra kendi getirdiği başkana bile tahammül edemedi. Çünkü Murat Çetinkaya'nın yerine işte bu Murat Uysal getirildi. Artık bu TCMB bir saray uzantısı halinde çalışıyor. Aynı zamanda işte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yani. Bankası. 1930 evet. yılında kurulan büyük bunalım esnasında bizim Merkez Bankası şeyimiz aslında tarihimiz son Osmanlı Bankası'na dayanır. Osmanlı Bankası uzun süre hem Osmanlı'nın son döneminde hem de Cumhuriyet'in ilk döneminde imtiyazlı banka olarak Merkez Bankası işlevini gördü. Dolayısıyla bizim içinde bulunduğumuz merkez bankacılığı, bütçe politikaları büyük bir gizlenen oyunlar içerisinde cereyan ediyor. Nitekim yani hem yolsuzluk endeksinde hem de küresel demokrasi endekslerinde içinde yer aldığımız OECD gibi kuruluşlar nezdinde baktığımızda son derece güvenilmeyen verilerin üretildiği, test edilmesi gerektiği, araştırılması gerektiği hem içinde bulunduğunuz küresel sistem içerisinde şüpheyle yaklaşılan durumlar olarak karşımıza çıkıyor. Peki genel olarak bu bir kriz, ekonomik kriz olarak da nitelendirilebilir mi acaba? Yani nasıl bir... Ya Türkiye ekonomisi zaten böyle hastanede bulunan bir ekonomidir. Yani bu hastanenin normal servisiyle yoğun servisi arasında, yoğun bakım servisine gider gelir böyle. Ama hastane dışında çıktığı çok vaki değildir yani. Hastanenin bahçesinin dışında çıktığı. Ama şimdiki durumda borca dayalıdır. Şimdiki durum krizdir bu. Yani ben de şeyi sorayım o zaman size. Bunu cuma günü de azıcık konuşma fırsatımız olmuştu. Şimdi içinden geçilen sürecin en büyük krizi olduğu da söyleniyor bazı yerlerde, açıklamalardan. Yani Türkiye sektör, perakendecilik sektöründe son zamanların en zor durumunda olduğunu söyleyenler var ve Türkiye'de artık mesela alışveriş merkezleri açılmaması gerektiğini, her yıl alışveriş merkezlerinden AVM'lerin her yıl %5 ila 10'unun eleneceğini düşünenler var. İyi iş yapan 50 AVM haricindeki 450 AVM'nin işinin gerçekten zor olduğunu ve bugün içinde bulunduğumuzdan daha büyük kriz görmedik diyenler var. Bunu söyleyenlerden bir tanesi 29 Ocak tarihinde işte söylediğimiz erkek giyim mağazalarının 2 yılının sahibi Abdullah Kiyılı. Sektörün en zor dönemine girildiğini vurgulamış. Bugün içinde bulunduğumuzdan daha büyük kriz görmedik. Sektörde 54. yılımı yaşıyorum diyor. Benimle beraber sektörde 3 kişiyiz. Birincisi Osman Boyner, yani Boyner Holding. İkincisi Sait Akarlılar, o da Mavi Jeans. Üçüncüsü de benim demiş. Bizden daha yaşlı kimse yok sektörde. Bu zamana kadar görüp görebileceğimiz, bana göre en büyük krizi yaşıyoruz. Bundan daha büyük kriz görmedik demiş. Bu demişti, evet. Şimdi öyle dememiş. Bunları Economist Online'a konuşmuş. Sibel Atik imzasıyla. Bu 29 Ocak. Evet, 29 Ocak tarihinde. Şimdi 3 Şubat'a geldiğimiz zaman öyle değilmiş. Bakalım Ali Bey, size soruyorum, ne diyeceksiniz? Tabii gazete Hürriyet. 100 günde önümüz açıldı demiş. Sosyal demek ki fırçayı yemiş. Şimdiki farklı demiş. 100 günde benim de kimsenin de hayal edemeyeceği şeyler oldu demiş. Elif Ergu'ya konuşmuş Hürriyet'ten. Faiz de enflasyon da indi. Perakende sektöründe ümit doğdu. Önümüz açıldı. Moral motivasyon kazandık demiş. Zaten bu o sözleri de 4 ay önce söylemiştim. Tarihin en büyük krizini 4 ay önce söylemiştim. Şimdi tarihin en büyük krizinden çıktık demeye getiriyor. Fakat Economist Online'a 29 Ocak 2020 tarihinde çıkmıştı. Onu anlayamadım ben. Siz belki yorumlarsınız. Vallahi işte bu tek adam rejimine dayalı ekonomi politika lafını bile etmek istemiyorum. İşte ekonomik gidişat şeye dayalı, yani baskıya dayalı, özel sektörü de baskılamaya dayalı bir rejim. Dolayısıyla tekstil sektörü şöyle sorumlu. Hem eskiye değdi ucuz iş gücü kullanamıyorlar eskisi gibi. çocuk kullanılıyor ama büyükler kullanamıyorlar. Belli şeyler olmak zorundalar. Dolayısıyla tekstil sektörünün genel ekonomik inşaattan etkilendiği gibi hem de üstünlük sağlayabilecek, rekabet edebilecek pozisyonları da yani Çin'de şey yapamıyorsunuz. Ayakkabı sektörü de bitti bu arada. Ben şeyi hatırlıyorum. Bu tekstil sanayindeki işverenler sendikalarından birinin başkanı 2016'da yanlış hatırlamıyorsam röportaj vermişti. Sektörü Suriyeliler kurtardı diyordu. Göçmen emeği bizi kurtardı diyordu. Çünkü korkunç fiyatlar, asgari ücretin yarısına neredeyse göçmen emekçileri kullanıyorlardı. Hiçbir şey yok, saat sınırı yok, zaten sigortalar yok. Muazzam bir sömürü. Bakın Antep kökenli tekstilciler, orada da tekstil gelişmiştir Türkiye'nin. Onlardan fazla ses çıkmıyor. Onlar iyi götürüyor. Çünkü onlar üçte bire Özdeş'in söylediği gibi boğaz tokluğunu çalıştırıyorlar. Yani tekstil sektörünün kendi özel şeyi ama bir kriz ne ifade eder? İşte büyüyememe, ekonomik büyüyememenin bir sorunu olarak işsizlik karşımıza çıkıyor. İşsizlik rakamları ortada. Yani tabii ki Türkiye'de iktisatçılar olarak yurt içinde, yurt dışında Türkiye'deki üretilen rakamlara bakıyorsunuz. Bizim eskiye, şimdiki TÜİK'te damadım bir arkadaşı orada bulunuyor. Yani hiçbir rakama, yani bunu geçenlerde Davutoğlu açıkladı. Benim zamanımda da böyle şeyler istendi ama ben yerine getirmedim dedi. Şu anda yani AKP'nin içinden çıkan politikacılarda Türkiye ekonomisinde zikredilen rakamları yanılıyor. Bakın deprem iletişim belgesi. Ha, onu unutuyordum. Evet. 99 yılında depremden sonra hatırlarsınız özel iletişim belgesi geldi. 2002'de de AKP geldi. Bu bir süreliydi aslında. Ama 2004'ten sonra bu sürekli hale getirildi. Yani her cep telefonunda biz bunu ödüyoruz. Kalıcı hale geldi 2019. Bu deprem vergisi denilen vergi bu aslında. İletişim vergisi değil mi? Deprem vergisi aslında tüketimden alınan vergilerin içerisinde yerleştirilmiş. Bu iletişim kısmı. Elektrikten, sudan da ödedik. Yani başka şeylerden de, şimdi hatırlamıyorum ama bunlardan ödedik yani. Evet. Ödemeye de devam ediyoruz herhalde. Ya biz evet, iletişim vergisini şeyde TRT'ye de ödüyoruz yani. Neyse. TRT'ye biz ödüyoruz her telefon açtığımızda birbirimize. Şu anda vergi ödüyoruz yani. Pek çok tüketim şeyimizde. Şimdi 2004 ile 2019 arasında 65 milyar Türk lirası toplandı. Yani bu 34 milyar yani ortalama dolar vergi toplanmış durumda. Yok 6'ya böler. Neyse 35 milyar Türk lirası diyelim. Evet peki. Şimdi 17 yıldır deprem vergisi alıyorsunuz. 7 milyar dolar evet. Elazığ, Malatya depremlerini bunlar, bu paralar nerede? Neye harcandığını bilmiyoruz biz bu parada. Bizim avluda yok vallahi baktık. Şimdi en üst kademeler yanıt verdi. Harcanması gereken yere harcandı dendi. Evet ve hesap yani vermedi. Zaten hep bir hesap, bir şey yok zaten. Meclis de fonksiyonunu yitirdiği için ne olurdu? İşte bu bütçe komisyonlarda görüşülürken bunlar konuşulur. Genel kurulda konuşulur. Bir evvelki yılın Sayıştay hesaplarında sorular sorulur. Bu şekilde kamuoyu aydınlanmaya çalışılır. Bir medya vardır, medya bunu araştırır. Çok az insan artık bu meselede üzerinde duruyor gazeteci olarak. Dolayısıyla yani mesela daha önce bahsetmiştim. Osmanlı'da kaynak sıkıntısını aşmak için para yok. Hazineye de kaynak sağlayacaklar. Uygulanan yöntemlerden biri imdadiye yöntemi. Bu da zenginlerden alınan bir şey. Gidiyorsunuz zengine, yani zorla alınıyor. Bunlara da asker, ayaklanan askere görevlendiriliyor. Diyor ki bunlara da zorba başı deniyor. Zorba başılar, gidin şu Galata'da oturanlardan, işte şu bankerlerden, bankerden, sarraf, o zaman için sarraflardan ticaret yapan o Ceneviz ve Venediklililer işte daha sonra Rum ve Ermenilerle evlenerek Osmanlı ve Levanten sınıfını oluşturdular ve bunlar da daha çok para işleriyle uğraşırlar. Bunların eline de verilen bir defter var. Pençeli Divan Defteri. Yani gidiyor alıyor, soyabiliyor yani. Ama bir şey var. Yani zorbabaşı zorla aldığı, soyduğu zenginin aldığı parayı Pençeli Divan Defteri'ne kaydediyor. Evet, Pençeli Divan Defteri'ne kaydediyor. Halbuki bu şimdi artık kayıt da yok galiba. Kayıt da yok. Nereden, nasıl gitti bu para? Nereye gitti? Neden sen Merkez Bankası kendi diğer işte neydi örtük kalem örtülü ödenek. Kambiyo işlemlerinden elde ettiğin değerleme hesabını kâra nasıl geçiriyorsun? İşte kuru Merkez Bankası, kamu bankaları arasında kuru düşük tutmaya çalışıyor. İnanılmaz hesaplar var. Biliyorsunuz Financial Times geçen sene Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini abarttığını yazdı. Yani döviz rezervlerimiz gerçekte nedir bu ülkenin? Bütçede bu emanet, avans hesapları, bütçe gelirlerindeki bu anormallikler nedir bunları bilmiyoruz. Merkez Bankası işlemlerinden bütçe fonlanması ki Merkez Bankası'nın kaynaklarına dayalı bir pozisyonda ilerliyoruz ve bunun gelecek şeyinde bunu idare eden ehil olmayan devrimcilik insanlar var. Yani ne yapar? Adolf Hitler'in ilk kendisine 34'teki şeyden sonra hem Alman burjuvazisiyle temasını sağlamak üzere Bundesbank başkanını kendi yakın yanına çeker ve iletişimi ilk onun üzerinden kurar ve adam da Maliye Bakanı yapar. Ama adam kurt bir siyasetçi. Schalk galiba da ismini unutmuştum. Yani sonuçta bir de çok ehil olmayan bir şey var, ortam var. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen sistemle bürokrasi çökmüş durumda. Yani evet. Saray ayrı bir alemde, bu taraf ayrı bir alemde. Anormallikler... Evet, son dakikaya gelirken ben bir ufak şey çizeyim. Biz Adolf Hitler'le ilgilenmiyoruz bu sıralarda. Daha çok Duce'yle, Mussolini'yle ilgileniyoruz. Kahverengi gömlekliler kuruluyor Türkiye'de de biliyorsunuz. Bekçiler kahverengi gömlek giyiyorlar. Bizim dikkatimiz o yönde daha çok. Onu bir programa şey yapalım. O kahverengi gömlekliler rincelerken geçenlerde eğitimin açılışı sırasında Diyanet işleri ve eğitim, milli eğitim ilişkisine bakmıştık. Onunla bağlantı kurarak bakacağız gelecek haftalarda. Evet. Son bir rakam verecek. Böyle bitirelim isterseniz. Evet, Özdeş. İletişim Bakanlığı cumartesi günü bir açıklama yaptı bu. Herkes deprem vergilerini soruyor diye. Deniyor ki 17 yılda 147,2 milyar lira deprem vergisi toplandı. Deprem bölgelerine ise 1,21 trilyon lira yani bilmem kaç katı harcama yapıldı deniyor. Ama bu kalemlere baktığımızda depremlerin olduğu illeri yazmışlar ve diyorlar ki bu oraya eğitim yatırımı yaptık şu kadar milyar lira. Sağlık yatırımı yaptık, hastane açtık. Önemlisi kentsel dönüşüm yatırımları deniyor. 112,4 milyar lira. Bunların her birisini işte bu vergilerden gelen parayı artı işte çok daha fazlasını da okul yaptık, hastane yaptık depremi olan bölgelerde. Bunları depremle mücadele harcaması olarak açıklamışlar. Ama Elazığ'da %30'u gitmiş. bu dediğimiz hususların tamamını Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Yardımcısı Faik Öztürk, Berat Albayrak soru önergesi olarak da geçen haftanın sonunda yöneltmiş bulunuyor. Bugün konuştuğumuz bütçe, nakit gerçekleşmeler, emanet hesaplar ve Merkez Bankası kaynaklarının sorduğumuz soruları soru önergesi olarak. Umarım bu soru önergesine cevap verir. Yarın gelince biz onu takip eder söyleriz. Peki, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar, tekrar hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Tüm arkadaşlara başarılar dilerim yeni başlayan. Sağ olun, görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Hello, baby. Yeah, this is the Big Bopper speaking. Oh, you sweet thing. Do I want? Will I want? Oh, baby, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face and a ponytail hanging down, wiggling a walk and a giggling a talk. Make the world go round. Ain't nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny, make me spend my money, make me feel real loose like a long-necked goose, like a girl. Oh, baby, that's the one I like. What's that, baby? But, oh, honey. But, oh, baby, you know what I like. Chantilly lace had a pretty face and a ponytail hanging down, a wiggle in the walk and a giggle in the talk. Lord, make the world go round, round, round. There ain't nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny, make me spend my money, make me feel real loose like a long-necked goose, like a girl. Oh, baby, that's the one I like. What's that, honey? Pick you up at 8 and don't be late. But, baby, I ain't got no money, honey. Right, honey, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face, ponytail hanging down, a wiggle in a walk and a giggle in a talk. Low, make the world go round. Ain't nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny, make me spend my money, make me feel real loose like a long-necked goose, like a girl. Oh, baby, that's what I like. The Big Bopper diye bilinen hem eski bir DJ, çok ünlü bir disc jockey denirdi o zamanlarda. O da sonradan şarkıcı olarak da çok meşhur olan The Big Bopper'dan dinlediğimiz Büyük Hoplayıcı diye de çevirebiliriz belki. Chantilly Lace adlı şarkısını dinledik onun da. O da aynı tarihte 3 Şubat 1959'da asıl adı Giles Perry Richardson olan Big Bopper, disc jockey, şarkıcı, şarkı yazarı ve çok erken bir rock and roll dönemi şarkıcılarından biri, çok hayatının oldukça genç bir döneminde o uçak kazasında Buddy Holly ve Richie Valens'la birlikte bugün ölmüştü. 1959'da onun için çaldığımız Chantilly Lace şarkısı telefonla sevgilisine randevu veriyor ve ben ne sevdiğimi bilirsin işte, şöyle topuz olacak, büyük gözlü kız olacak, severim filan ve dünyayı bunlar döndürür diyor. Ama ben de şimdi böyle çok severim bunları diyor. Ne dedin diyor telefonda biliyorsun ki hiç param yok diyor, olsun filan diye giden, parasızlık çekilen bir dönemin ilginç gençlik şarkılarından bir tanesini çaldık. Devam ediyoruz, saat 9.42. Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndeydik. Evet, neyle devam ediyoruz sözde? Sivas'la devam edelim. Dün bir gelişme yaşandı. Bu 1993'tü yanlış hatırlamıyorsam. Sivas katliamı, Madımak Oteli'ndeki katliamın tutuklularından bir tanesi Ahmet Turan Kılıç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası çekiyordu. 80 küsur yaşında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın affından yararlanılarak serbest bırakıldı. 35 sanatçının, yazarın, şairin ve entelektüelin yakılarak öldürüldüğü korkunç bir katliamdan bahsediyoruz. Onun baş sanıklarından bir tanesi Ahmet Turan Kılıç, ağırlaştırılmış müebbet. Ama 27 yıllık bir katliamın davası da zaman aşımına uğramıştı zaten. Katilleri de cezasızlıkla ödüllendirildi ve ödüllendirme devam ediliyor demiş Toplumsal Bellek Platformu. Evet, ve önemli bir uyarı yapıyorlar. yaşlı ve hasta olduğu için hani serbest bırakılmış. Bu zaman zaman yapılıyor gerçekten sağlık sorunlarından dolayı. Ama hemen platform şeyi soruyor. Aynı koşullarda 1334 hasta mahpus varken neden sadece Sivas suçlusu, katliamcısı serbest bırakıldı ve diye soruyorlar. Bizzat Cumhurbaşkanı tarafından şey yapıldı. Yani Sivas katliamını gerçekleştiren anlayışla bu planlamayı yapan failler hiç soruşturulmadı diyor. Sadece kameralara yakalanmış olanların bir kısmı yargıya taşındı. Bir başka soru da şeyden gelmiş Deutsche Welle'nin haberine göre. Madımak hükümlüsünün affı toplumun yüzüne atılmış bir tokattır diyorlar. Almanya'daki tepkiye yol açmış durumda ve Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Mat, ne yazık ki şaşırmadım bu aftan ama demiş şiddetle kınıyoruz. Sivas katillerini özellikle Milli Görüş Teşkilatı üzerinden Avrupa'ya kaçırıldıklarını, burada onlara iş bulunduğunu, evlendirildiklerini biliyoruz. Bu nedenle o dönemdeki Milli Görüş'ün önemli kadrolarında yer almış Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kararı beni şaşırtmıyor. İnsanlık suçunun affı olamayacağını bilmelerine rağmen bu kararı alarak kendilerine yakışanı yapılıyor demiş. Deutsche Welle Türkçe'den aldık bu haberi. Gene onunla konuşan Yeşiller Partisi Berlin Eyalet Milletvekili Fadime Topaç da bu bir şamar, toplumun yüzüne atılmış bir tokattır demiş. Aralık ayında Yeşiller Partili milletvekili Benedikt Lux'la birlikte Sivas katliamının faillerinden ve Almanya'da yaşayan 8 kişinin yargılanması için de federal başsavcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Böyle bir kampanyada başlatılmıştı. Bu da Değer Akal'ın haberiydi. Cumhuriyet gazetesinde de çok önemli bir haber var bu olayla ilgili. Bizim Sivas gazetesi bir manşet atmış bu haber üzerine. Hoş geldin Ahmet dede manşeti atmış. 80 küsür yaşında vesaire falan olması. Evet. Sanki sıradan hani bir şeyken kader mahkumu derler ya, sanki öyleymiş. Evet yani. O dönmüş gibi şey yapıyorlar. Halbuki 35 kişinin katillerinden bir tanesi aslında bahsedilen kişi. Bizim Sivas gazetesinin imtiyaz sahibi ise 2015'te İstanbul'dan İstanbul AKP milletvekili adayı olmuş aynı zamanda. Evet, ağır bir durum var orada da. Peki bir de şeyden bahsedelim. Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde ilginç şeyler oluyor. Evet, yani bu Sanders kampanyası, yani Amerika'da bugüne kadar yani Amerikan tarihindeki en sol adaylardan bir tanesi Bernie Sanders. Geçtiğimiz dönemde şeyi kazanamamıştı. Demokrat Parti, Demokrat Parti'nin içindeki mekanizmayı aşamamıştı. Evet, aşamamıştı. Şu anda bir kez daha bu mücadeleyi veriyor ve anketlerde öne çıkmış gibi görünüyor. Hemen ardından da eski başkan danışmanı sanırım Joe Biden, başkan yardımcısıydı. Evet. Evet. Değil, geliyor. Başkan yardımcısı. Buna dair bir dizi hani haber var. Şu anda Demokrat Parti'deki ön seçimler, yani başkanlık seçimleri başlamak üzere aslında. Şimdi Iowa'da seçim dönemi evet, başlıyormuş. Başlıyor, evet. Iowa'daki şeyde çok ilginç bir şey olmuş aslında. Ben de onu ekleyeyim. Yani Cedar Rapids denen yerde Iowa'da cumartesi gecesi yapılan şeyde Vermont senatörü, bağımsız senatörü işte Sanders'ın takipçileri, onu izleyenler, destekçileri muazzam bir momentum kazandığını söylüyorlar. Evet. Ve 2020 başkanlık adayları arasında çok öne geçtiğini söylüyorlar. Evet. Iowa'daki şeylerde 3000 civarında kişi gelmiş desteklemeye. Bu şimdiye kadar hiç görülmemiş bir şey. Diğer bütün adayların mesela 200-300-400 en fazla iken büyük bir yüklenme olduğu söyleniyor. Yani Leeds'den şeyden de Trump'tan da önde gidiyor. Bakalım ne olacak aslında. Sanders enteresan bir şekilde hem New Green Deal ilan etmişti. Yani buna desteğini açıkladı. Hem İskandinav modeli bir sağlık sistemine geçilmesi gerektiğini, asgari ücretin artırılması gerektiğini, Amerika'nın kesinlikle Orta Doğu'dan askerlerini çekmesi gerektiğine dair, yani savaş karşıtı bir tutum. Trump'ın İran politikasını sert bir şekilde eleştirmişti. Son Filistin şeyini de eleştirdi. Evet. İlginç, projesini. Çok ilginç bir de haber Sanderson kampanyasına dair Rolling Stone sitesinde yayınlandı. Bu gerçekten çok hani enteresan. Şimdi Sanders kampanyasının özelliği, hani ABD'de diğer bütün kampanyalarda para desteği genelde büyük şirketlerden gelir. Sanders ise bunu almıyor. Bireysel, düşük ne derdi? Düşük miktarda destek verebiliyorsunuz. Miktar, $20 falan en fazla deniyor. Ve on binlerce insan hani bunu yapıyor. Şimdi bunu ölçmüşler. Nerelerden, hangi sektörlerden geliyor diye. Amerikan tarihinde ilk kez askerlerden bu kadar büyük oranda Sanders'a bağış yapılmış. Bu en alttaki askerlerden, orduda görev yapanlardan söz ediyoruz. Şimdi bu çok önemli. Neden hani bu önemli? Çünkü Amerikan sistemi bir sosyal devlet değil. Üniversiteye gitmek isteyenler ya da ailesinde sağlık sorunu olanlar en hızlı para kazanmanın yolu olarak, özellikle de yüksek eğitime sahip değilse, askere yazılıyorlar ve para biriktirmeye çalışıyorlar. Eğer hayatta kalacak olurlarsa dönüp işte üniversite okumak ya da sağlık şeylerin harcamalarını karşılamak, işte bir konut almak falan gibi şeylere giriyorlar. Yani Amerika'daki yoksulluk ve işsizlikle muazzam bir ilişkisi var. Zaten burada da haberde veriyor. Özellikle sanayinin çözüldüğü yerlerden askere yazılanlarda daha da ağırlıklı olarak destek verilmişti. Önemli bir haber. Daha önce Trump'a destek veriyormuş bu askerler. Çünkü Trump başkanlık seçimlerinde, bir önceki başkanlık seçimlerinde Orta Doğu'daki bütün askerleri çekeceğim diyordu. Ama çekmedi bu askerlerin. Hatta tam tersi Kore krizi, Katar krizi, işte Suriye'de, evet, İran'da yaşananlar. 8 yerde savaşıyor. Her an savaşa girebilecek gibi duruyor ABD. Zaten savaşın da içindeler zaten. Dolayısıyla askere militarist sebeplerle değil de yoksulluk sebebiyle yazılan askerlerden böyle bir şu anda Sanders'a doğru eğilim var. Evet, bir araştırmayı da, Alko'yu araştırmasını da ayrıca şey yapmışlar. İlginç olan taraf bu. Bir halk oyu araştırmasında Iowa'daki şeyde Buttigieg var, rakiplerinden birisi Demokrat Partisi içinde. Şeyi engellemiş. Bir hile yapıldı bu ankette diye. Buttigieg bu çok yüksek göründüğü için Bernie Sanders, hı hı, yayınlanmasını engellemiş böyle. İlginç bir şey yani. İlk defa Joe Biden'ın da çok önüne geçmiş durumda. Buttigieg'in adı bile zaten geçmiyordu. Çok ilginç yani, bir şey etkili olduğu söyleniyor. Iowa'daki bu araştırma, evet, her zaman önem taşırmış. Bazı eyaletler öncü rol oynuyorlar. İşte Iowa'da bunlardan bir tanesi. Ve bunun yayınlanmasını da Buttigieg engellemiş. Yani ilginç bir gidişat var. Bakalım ne olacağını da düşünüyoruz. Şeyle temas kuramadık. Haftanın karikatürleri için biz devam edelim şimdi. Bu durumda İzel Rosenthal'le. Rolling Stone'la ilgili son bir şey, oradaki haberle ilgili vereyim. Çünkü şey ilginç. Hangi adaya, hangi sektörlerden çok destek gitmiş diye bir şey yapıyorlar. Bir tanesini tabii, hani hepsini şey yapmaya gerek yok ama Biden'a destek verenler büyük oranda hukuk ve bankacılık sektörü çalışanlarıymış ve şirketleriymiş aynı zamanda. Sanders'a ise ilk kez Amerikan tarihinde askerlerden bu kadar büyük destek gelirken Walmart, Amazon, Microsoft, US Postal Service, yani posta çalışanları gibi sektörlerde çalışanlar büyük destek vermişler. Evet, ilginç bir durum bu. Peki bu o zaman haftanın karikatürlerine bağlanamadığımız için şeyle devam edelim. Bir de bugün artık Brexit'in başladığı gün. Evet. Amerika, aslında Cuma idi. Bugün fiilen başlamış oldu. Fiilen başlamış oldu. 3 yıl, 3 başbakan ve 2 seçimden sonra Britanya sonunda yerel saatle 23'te 31 Ocak gecesi, Türkiye saatiyle 2'de Avrupa Birliği'nden ayrıldı. 11 aylık bir geçiş süreci de başlıyor. Peki neler değişecek, neler aynı kalacak diye bir inceleme var BBC Türkçe'de. Ona biraz bakalım. Öncelikle neler aynı kalacak demiş BBC. İngiliz milletvekilleri Avrupa Parlamentosu'ndaki koltuklarını özür dilerim. Öncelikle neler değişecek diye, evet, başlamış. İngiliz milletvekilleri koltuklarını kaybetmiş durumda. Artık AB Parlamentosu'nda temsil edilmiyorlar. AB zirvelerine katılım gerçekleştiremiyorlar bu saatten itibaren. ticaret meselesi konuşulmaya devam edecek deniyor. Pasaportlar şey de ilginç, değişecek deniyor. Nigel Farage da yani asıl koltuğunu işi, kaybedenlerden. Bu işi fitilleyenlerden, ateşleyenlerden Nigel Farage da kaybediyor yani koltuğunu Avrupa Parlamentosu'nda. İlginç. Pasaportların rengi değişecek deniyor. Yani bu mavi renkteki pasaportların yerini şu andaki bordo pasaportlarla değiştirilmiş idi AB ile birlikte. 30 yıl sonra geri dönecek deniyor mavi renkteki pasaportlar. Boris Johnson da mesela gelecekte herhangi bir Avrupa Birliği zirvesine katılan liderler arasına girmek istiyorsa o zaman özel davetiye çıkarılması gerekiyormuş kendisine. Bu da öyle. Evet, şimdi bağlantı sağlanmış. O zaman iki kelimeyle diğer şeyleri de özetleyeyim. Brexit bozuk paraları da. Bu çok ilginç bu arada. 3 milyon adet 50 penilik bozuk para basılacakmış. Dolaşıma girmiş. Barış, refah ve bütün uluslarla dostluk yazıyormuş üstünde. Brexit'i anmak için. Ve İngiltere'nin Brexit ekibinin görevi sona eriyor. Artık suçluların iadesi de uygulanamayacakmış bazı evet. yerde. Çok ilginç. Almanya suç işleyenleri mesela İngiltere'ye geri gönderemeyecek deniyor. Yani değişenleri böyle de özetleyelim. Değişmeyenleri seyahat, ehliyetler ve evcil hayvanların pasaportları, Avrupa Sağlık Sigortası Kartı, Avrupa Birliği'nde yaşama ve çalışma, emeklilik maaşı, bütçeye yapılan katkılar ve ticaret, ek ücretler ya da denetimler gerekmeden devam edecek deniyor. Nasılsa Ahmet İnsel ve bazı başka arkadaşlarla da bunu konuşmaya devam ederiz. Şimdi haftanın karikatürlerine geçelim. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhaba. Günaydın, merhabalar, herkese merhaba. Günaydın. Özdeş Özbay ile beraberiz. Evet, hoş geldin Özdeş. Teşekkür ederim. Geçen haftada tanışmıştık. Evet. Bir an korktum bağlanamayacağız diye. Yani zor oldu. Evet, ulaşamadık. O bağlantı... kadar da çalışmıştım yani. Evet evet, elimizde biz o senin yerini anlatacaktık elimizdeki senden gelen şeylere göre ama o kesmezdi tabii. Harika olur, yok ya çok iyi olur. Aslında konu bakımından gerçekten de çok verimli bir hafta geçirdik. Bir de geçen hafta sırf Holocaust'a, Shoah'a odaklanmıştık ya. Evet. Devreden çokça da karikatür oldu. Fakat süre de sınırlı tabii. Seçim yapmakta bir ayrı zorlandım bu hafta. Evet, hemen başlayalım o zaman. Başlayalım. Geçen haftanın en önemli ve belki de dikkat çeken konusu tabii ki Trump tarafından açıklanan 100 yılın barış planı oldu. Ben şimdi burada planın ne içeriğini ne de muhalif tepkileri falan konuşacak değilim. Bu konuyu zaten siz yeterince demeyeyim, yoğun bir şekilde konuştunuz. Eminim konuşmaya da devam edilecek. Bu konuda çizilmiş olan çeşitli karikatürlerin arasından yine İsrailli bir karikatürcü dostum Michel Kishkan'ın karikatürünü seçtim. Zira karikatür çok ilginç bir şekilde 40 yıllık zaman dilimini dile getiriyor, anlatıyor. Evet, çok ben yani, de çarpıcı buldum evet, gerçekten. Çok çarpıcı. Anlatması bana, yorumlaması size kalsın. Şimdi karikatür üst üste sıralanmış 3 kareden oluşuyor. En üstteki karede 1979 yılı, oradan bir enstantane görüyoruz. Beyaz Evin önünde dönemin Amerika Başkanı Jimmy Carter o zaman başkan ve sağ tarafında da o dönemin Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat var. Sol tarafına da İsrail Başbakanı yine o dönemin Menahem Begin almış. İkisinin elleri birbirlerine ellerinde, yani üçünün de elleri birbirlerine kenetlenmiş böyle ve bir anlaşma imzalanıyor. Hatırlanacağı gibi 79 yılında İsrail ile Mısır arasında Jimmy Carter'ın da desteğiyle bir barış anlaşması gerçekleşmişti. Ve bu anlaşmaya göre de İsrail Sina Yarımadası'nı tümüyle Mısır'a bırakmış. Mısır'da İsrail'in yasallığını tanıyan ilk Arap ülkesi olmuştu o dönemde. Evet. Ve bu antlaşmanın sonucu olarak da Begin ve Sedat Nobel Barış Ödülü'nü de birlikte almışlardı. Hemen o yıl. 2 yıl sonra da Enver Sedat maalesef ülkesinde düzenlenen bir suikast sonucunda öldürülmüştü. Evet. Şimdi ikinci kareye geçelim. İkinci karede bu defa tarih 14 yıl sonrasını, yani 93 yılını gösteriyor. Yine aynı Beyaz Ev'de korunun önünde. Bu kez aktörler değişmiş. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bu kez Bill Clinton. Solundaki kişi dönemin İsrail Başbakanı Yitzhak Rabin. Sağında ise Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yasser Arafat yer alıyor. Bu ikisi de Clinton'un gözleri önünde, Clinton'un önünde el sıkışıyorlar. Bu el sıkışma sahnesi aslında Washington'da gerçekleşiyor ama Oslo barış görüşmeleri sonrasında gerçekleşen bir el sıkışma sahnesi bu. Bu da aynı zamanda İsrail ile Filistin temsilcilerinin resmi olarak ilk direkt yüz yüze görüşmesi olarak tarihe geçen bir sahne. Evet. Bir yıl sonra da Yasser Arafat'la Yitzhak Rabin, bir de galiba Shimon Peres vardı yanılmıyorsam, Nobel Barış Ödülü'ne hak kazanmışlardı. Ne var ki bu kez de 2 yıl sonra suikastla öldürülen Yitzhak Rabin olmuştu. Evet, Yasser Arafat'ın da onu da nasıl öldüğü, kuşkulu bir ölüm olduğu evet, konuşuluyor. Hastanede evet zehirlenerek öldürüldüğü konuşuluyordu falan filan. Her neyse, bu iki kareden de hayatta kimse, yani Carter ve Clinton dışında kimse kalmadı. Şimdi karikatürümüzün 3. karesine gelecek olursak yine benzer dekorla karşı aynı dekor hatta Beyaz Evin önündeyiz. Yıl bu defa 2020. Aktörler yeniden değişmiş. Fakat çok önemli bir fark var değil mi? Bu kez karede artık el sıkışan 3 kişi değil 2 kişi var. Evet. Gerisini tahmin ediyoruz değil mi? Yani solda yüzünde mutlu bir ifadeyle muhatabının elini sıkan Başkan Trump. Muhatabı ise, o da mutlu, böyle yüzünde güller açmış, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu. Yüzyılın evet. Barış anlaşmasını kutluyorlar. Bu karede üçüncü bir taraf olmadığına göre bu kez iş dağlama da bağlanmış. Nobel ihtimali var. Suikast ihtimali ise artık hemen hemen yok gibi bir şey değil mi? Evet, öyle görünüyor. Bir de ilginç bir şey, benim dikkatimi çekti, küçük bir detay. Evet. İlk Clinton'ın himayesinde oluşan şeyde Clinton'da elleri 3 el, 3 kişinin elleri buluşuyor. İkinci evet. de şey Carter'da, Clinton'da ise 2 sadece. Evet, ikisi Clinton kollarını iki yana açmış. İşte buyurun der gibi bir havası var yani. Evet, buyurun. Üçüncüde ise de zaten artık sadece 2 kişinin el sıkışıyor. Filistin devre dışı. İşte yani, Filistin'de diye bir şey kalmamış. Yani, aslında bu kareye bakarak ABD ile İsrail arasında bir antlaşmanın yürürlüğe girmiş olduğunu söyleyebiliriz. Evet, 100 yılın anlaşması bu. Evet. Doğru da. Doğru. Peki, haftanın en çok konuşulup tartışılan, üzerinde çizilen bir diğer konusu da tabii Çin'de ortaya çıkan koronavirüsüydü. Bu konuda gerçekten çok sayıda karikatür çizildi bütün dünyada. Fakat öyle bir karikatür var ki Çin ile Danimarka arasında diplomatik bir krize neden oldu. Karikatüristler böyledir işte. Maalesef. Savaş kiminle dans ediyorsunuz? Gene Danimarka. Gene Danimarka ve üstelik bu karikatürün yayınlandığı gazete Jyllands Posten, aynı gazete, sabık aynı Jyllands diye okunuyor galiba. Evet. 2005 yılında Hazreti Muhammed'in karikatürlerini yayınlamıştı. 10 tane karikatürünü yayınlamıştı ve bütün İslam dünyasının tepkilerini üzerine çekmişti. Ardından da hatta Charlie Hebdo katliamı biliyorsunuz gerçekleşti. Evet. Bunu ona mal etmemek gerekiyor tabii ama yine de sabıkalı bir gazete. Çinliler gazetenin bu karikatürden dolayı özür dilemelerini istedi. Gazetenin editörü kesinlikle söz konusu olamayacağım bir özürüm. Ancak bu konuda bir daha karikatür yayınlamayacaklarını da bildirdi. Şimdi karikatürü Nils Boyesen, doğru telaffuz ediyor muyum bilmiyorum ama. Boyesen galiba. Boyesen, evet. diye bir sanatçı yapmış bir illüstrasyon aslında. Çok da basit bir karikatür. O Çin Halk Cumhuriyeti'nin kırmızı zeminli bayrağı aynen çizilmiş. Sadece bayraktaki, o kırmızı bayraktaki biri büyük dört tane küçük yıldız var ya, sarı yıldızlar. Evet. Onlar işte onların yerine beş tane temsili koronavirüsü çizimi yerleştirilmiş. Evet, yani biri şimdi, büyük, dördü küçük. Evet, onların da bir tabii bir şey ifade ediyor. Mesela büyük yıldız Çin Komünist Partisi'ni temsil ediyor, simgeliyor. Dört küçük yıldız ise Çin halkını temsil ediyor. Yani bu yıldız simgelerinin birbirine benzetilmesi Çinlileri, Çin hükümetini, Çin Ping'i bayağı rencide etmiş. Evet. Şimdi tabii karikatürcülerin en hoş tarafı, biraz önce dedin ya, onlarla uğraşmamak gerekiyor. Çünkü tepkiye de zekayla karşılık verebiliyorlar. Çin hükümetinin bu biraz da aşırı tepkisi karşısında hemen bir dayanışma başladı ve karikatürcüler kalemlerini sivrittiler. Bolca karikatür çizdiler bu konuda. Ben Fransız Karikatürcüler Birliği, France Cartoons var, o oluşumun başkanı Pierre Balouet'in bir karikatürünü aldım. O da Bojensen'e ve gazetesi Gilant Post'una ithaf etmiş bu karikatürünü. İki karelik bir karikatür bu. İlk karede kırmızı bir pankartın veya bir paravan mıdır? Paravan galiba. Onun önünde şiddetle hapşıran bir Çinli vatandaş görüyoruz. Şimdi hapşırmanın şiddetinden adamcağızın yüzündeki koruma maskesi de fırlamış gitmiş. Maalesef ağzından çıkan o tükürük, yani mukus diyelim. Mukus, evet. Önündeki kırmızı panele doğru saçılmış. Fakat adamın şu talihsizliğine bakın ki ağzından çıkan o mukus o kırmızı panelin sol üst köşesine yapışıyor. Tam da bayrakta olduğu gibi yıldızların yerine, yerli yerine oturuyor böyle. Ve tabii ikinci karede adamcağızın iki polis tarafından sürüklenerek götürüldüğünü görüyoruz. Evet. Muhtemelen karantinaya alınmadan önce başka bir işlemden geçirilecek herhalde. Evet. Evet. Şimdi korona virüsünün yanı sıra ülkemizde de en çok konuşulan konu geçen hafta hala deprem, Beyrez depremi. Ve o konu bağlamında tabii Kızılay'a yapılan bağışların Ensar Vakfı'na gitmesi, ne bileyim İstanbul Belediye Başkanı'nın, İmamoğlu'nun ailesiyle yaptığı işte falan döken kayak tatili 3 günlük falan filan, bunlar hep karikatürcülerimize bolca malzeme oldu. Ben onlarca karikatür arasında bir seçki yapmakta zorlandım ama sonunda tek bir konuya, yani asıl meseleye odaklanmanın daha doğru olacağını düşündüm. Bu nedenle ilk karikatürü bu konudaki depremin hemen sonrasında Erdoğan Karayel adındaki kişilerimizin sosyal medyada paylaştığı karikatürü anlatmak istiyorum. Şimdi karikatürde gece vakti depremden dolayı yıkılmış olan bir binanın enkazını görüyoruz. Taş üstünde taş kalmamış. Tamamen gitmiş. Enkazın çevresinde de kimseler yok. O harabenin içinden dışarı göğe doğru bir konuşma balonu çıkıyor. Daha doğrusu bana kalırsa böyle bir çığlık yankılanıyor, evet, dışarıya doğru. Hey, orada insan var mı? Yani acıklı. Evet, gayet net. Yorumlanamayacak kadar net yani. Evet. Bu konudaki ikinci karikatür de bol ödüllü bir çizerden, Nicabi Demirci'den geliyor. Bu karikatürde de bir enkaz var ama bu biraz farklı. Mecaz yüklenmiş buna. Bu enkaz çatlamış o beton sütunları vardır. Hani hep görürüz böyle şey, filizleri de çıkar üstünden falan inşaatlarda. Bunlar birbirlerinin üzerinde yığılmışlar. Çatlamış da hepsi. Aralarında ise onların arasından bazı kentlerimizin tabelaları sıkışmış. Onları görüyoruz. İşte Düzce var, Elazığ, Van, İstanbul var. Bütün bu çatlak beton yığının tepesinde de bir adam betonlardan bir tanesini, sütunlardan bir tanesini kendisine kürsü yapmış. Bir de mikrofon almış önüne. Konuşuyor. Anlatıyor da anlatıyor. ne mi anlatıyor? Ne anlatıyor? Onu da eliyle sağ elinde tuttuğu konuşma metni kağıdındaki başlıktan görebiliyoruz. Kanal İstanbul anlatıyor efendim. Evet, Kanal İstanbul anlatıyor. Evet. Bu karikatürün de fazla yoruma ihtiyacı yok. Dedi. Evet. Her şeyi anlatıyor. Üçüncü karikatür ilk ikisinden oldukça farklı çünkü bir hayli fantastik. Tam bir gerçeküstü denir değil mi buna? Evet. Ercan Akyol çizdi bu karikatürü. Karikatürde korkuyla kaçan 5 kişilik bir köylü ailesi görüyoruz. Anne baba, 2 çocuk ve kucaktaki bir bebek. Baba her iki eliyle çocukları kavramış. Anne bebeği kucaklamış. Can havliyle koşuyorlar, korkuyla koşuyorlar. Koşarken de yukarı göğe doğru bakmadan edemiyorlar. Çünkü gökten aşağıya doğru dolu değil ama ne yağıyor? Bina sağanağı. Evet, fantastik bir karikatür ya bu. Gerçeküstü bir karikatür. Fakat evet. Bir yandan da o kadar gerçeği barındırıyor ki kendi içerisinde. Zaten Ercan Akyol da karikatürün altına yazmış. Deprem öldürmez, bina öldürür diye. Evet. Evet, konu bu. Ben son olarak hani çoktandır değinmediğimiz siz bağlanırken duyuyordum. İşittim birazını. Evet, biraz Eksit önce konuşuyorduk. Evet. Söz ediyordunuz. Çoktan değinmiyorduk. Çünkü bu konu artık iyice kabak tadı vermişti. Karikatürcülerin de ilgisini yitirdikleri bir konuydu. Her neyse sonunda beklenen oldu ve Cuma günü yani 31 Ocak 2020 tarihi itibariyle İngiltere artık resmen Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılmış bulundu. Ben bu konuyu çok güzel yansıtan bir karikatürcü. Üstelik de Lüksemburglu olduğu için daha bir manidar buldum, daha bir anlamlı buldum. Jacques de imzasıyla çiziyor. Jacques Pétain, Upupan diye Belçika'da yayınlanan bir mizah dergisinde çiziyor. Şimdi karikatürde Boris Johnson'u görüyoruz. İşte lacivertlerini çekmiş. Elindeki kocaman bir makasla bir açılış töreninde keseceği ise kırmızı bir kurye değil ama kalınca bir ip, hatta halata benziyor. Evet, halat. Halatın bir tarafında Birleşik Krallığın bayrağı asılı, diğer tarafında ise Avrupa Birliği'nin bayrağı. Karikatürün üzerindeki başlığı da okuyalım. 31 Ocak Boris Johnson Brexit'in açılışını yapıyor. Şimdi Johnson halatı kestiği anda şüphesiz bayraklar ne olacak, yere düşecekler tabii. Bu onların sorunu. Evet. Bizim değil. Bize sadece hayırlı olsun demek düşünüyorum. Evet, aynen öyle. Peki, bitiriyoruz herhalde. Günün karikatürü olarak neyi seçiyoruz? Bilemedim. Benim adayım Bo Boyesen'in Ulland Posten'deki Çin bayrağı. Çin bayrağı. Direkt onu mu koyalım? Ben öyle diyorum. Özdeş'te katılıyor mu? Benim de uyum o. O zaman sen de bize katılıyorsundur herhalde. Tabii mecburen, evet. Peki, çok teşekkür ederiz. İyi haftalar, iyi yayınlar. Görüşmek üzere. Teşekkürler, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Bitiriyoruz burada, biraz da sarkarak tabii ama son dakika haberleri de devam ediyor. Özellikle bu İdlib'le ilgili çıkan çatışma üzerine. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna ziyareti öncesi bazı açıklamalar yapmış. Bunlar önemli. Yarın ayrıntılarına gireriz. Ama şöyle diyor, özetle satır başlıklarını okuyorum. Türkiye bu saldırıların cevabını misliyle vermiş durumda. Diyor. Yani ordu ateş açmış. Bunu anlatıyor. Bunun ayrıntılarını veriyor. Daha önceki verdiğimiz haberde 4 şehit. Ölü sayısı aynı. 4 asker ölmüş. 9 tane yaralı var. 9, birinin durumu kritik. 9 yaralı olduğu haberi vardı. Yani rejim güçleri ateş açtı. Aslında koordinatlarını vermiş olmamıza rağmen diyor. Dolayısıyla biz de yanıt verdik açıklamasında bulunmuş Erdoğan. Tespit edilen 40'a yakın nokta operasyon hedefleri arasında ilk belirlemelere göre 30 ila 35 civarında Suriye askeri etkisiz hale getirildi demiş. Yani öldürüldü demek yani olduğunu Türkiye anlıyorum Suriye, bundan. Türk silahlı kuvvetleri ile Suriye silahlı kuvvetleri arasında çatışma başlamış. Açık çatışma var. 46 rejim hedefine 122 fırtına, 100 havadan mühimmat ile atış yapılmıştır diye de eklemiş. Yani maalesef fiilen bir savaş durumu söz konusu. Evet, savaşa girilmiş durumda. Evet. Dolayısıyla şimdi yeniden barışı öne çıkarmanın zamanı diyerek tamamlayalım. Bunun üzerine de bir şarkı çalmayacağız. Şeyde La Bamba'yı çalacaktık. Onu da sonraya, yarına bırakırız. 9 Şubat'taki büyük olayın üzerine, uçak kazasının. Evet, burada hemen bitiriyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robert Ayar'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Andrei Grisku da bize destek oluyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.